الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. چنانچہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے درود پاک کی ایک فضیلت دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے کربلا کی خونی منظر میں ابتدا میں نقل کی ہے کہ ایک شخص نے خواب میں خوفناک بلا دیکھی. گھبرا کر پوچھا تو کون ہے؟ بلا نے جواب دیا میں تیرے برے اعمال ہوں. پوچھا تجھ سے نجات کی کیا صورت ہے؟ جواب ملا درود شریف کی کثرت. سبحان اللہ. تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً درود و سلام میں بے شمار درود و سلام پڑھنے میں بے شمار فضائل و برکات ہے، اور بالخصوص شب جمعہ اور روزے جمعہ کی برکتوں کے تو کیا کہنے کہ اس کے لیے تو خاص روایتیں ملتی ہیں شب جمعہ اور روزے جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کے متعلق. تو اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور نیت بندے کو جنت میں اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے. کل کا رسالہ اڑ گیا گیا یار. وہ راہ خدا میں خرچ کرنے والا، وہ مجھے اعلی حضرت کی وہ جو عبارت ہے نا نیت سے متعلق، مزہ آ گیا کل بیان کرنے میں. سب وہ جو اعلی حضرت لکھتے ہیں، جس نیک کام میں چند طرح کے اچھے مقاصد ہوں اور آدمی ان میں ایک ہی کی نیت کرے تو اسی لائق حل پائے گا. تو ہر شخص کو وہی حاصل ہوگا جس کی وہ نیت کرے. تو اعلی حضرت لکھتے ہیں، جب کام کچھ بڑھتا نہیں صرف نیت کر لینے میں ایک کام کے دس ہو جاتے ہیں تو ایک ہی نیت کرنا کیسی حماقت اور بلا وجہ اپنا نقصان ہے. یہ کتنا پیارا جملہ ہے نا کہ آئے اجتماع میں، تم اجتماع میں آئے، نیت ہے ہم اجتماع میں آئے، بیان سن رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں، نیت ہے بیان کر رہے ہیں بیان سن رہے ہیں. لیکن اعلی حضرت کا یہ جو جملہ ہے نا کہ جب کام کچھ بڑھتا نہیں صرف نیت کر لینے میں ایک کام کے دس ہو جاتے ہیں، تو ایک ہی نیت کرنا کیسی حماقت اور بلا وجہ اپنا نقصان ہے. تو اللہ ہمیں اس حماقت سے محفوظ فرمائے، اور اپنے بلا وجہ کا یہ جو ہم نقصان اٹھاتے ہیں کہ نفع میں کتنا بڑا نقصان ہے کہ نیتیں زیادہ کریں گے تو ہم کو ثواب زیادہ ملے گا نا، نیتیں کم کریں گے تو ٹھیک ہے وہ جتنی نیت ہے اتنا ہی اس کو حصہ ملے گا. اب اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں، اول تاخیر شرکت کریں گے انشاءاللہ. یعنی آئے اجتماع میں اب یہ نیت کر لے کہ اول تاخیر شرکت کروں گا تو یہ نیت بڑھ گئی نا ماشاءاللہ. پھر جب تک رہوں گا حتی الامکان درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے دوزانوں بیٹھوں گا, جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں بیٹھ جائیے انشاءاللہ, اور تھک جائیں تو پھر جیسے آپ کو لگے ایسے بیٹھ جائیے گا, مگر ابھی فی الحال اس نیت سے کہ ابھی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں, چلو میں دوزانوں جیسے آپ تحیات میں بیٹھ جیسے بیٹھ جائیے ادب کے حوالے سے انشاءاللہ, ادب کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا. مرحبا مرحبا با ادب با نصیب ماشاءاللہ. تو اچھا پھر یہ بھی نیت کر لیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا, تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے, اس کے حبیب کا ذکر کیا جاتا ہے, صحابہ کرام کا, اولیاء کرام کا ذکر مبارک, یہ ہمارے بیان کے حصے ہیں, تو حسب موقع عز و جلہ اب یہ نیت کر لیں نا کہ اللہ کا جب نام لیا جائے گا تو عز و جلہ کہہ لوں گا, آقا کا ذکر ہوگا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لوں گا, صحابہ کرام کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ لوں گا انشاءاللہ, بزرگوں کا ذکر ہوا تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہہ لوں گا. تو اب یہ آپ نے چار نیتیں کر لیں ماشاءاللہ, عز و جلہ ایک نیت, صلی اللہ علیہ وسلم دوسری نیت, رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری نیت, رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چوتھی نیت, اور باپا کا نام آئے گا تو مدظہر العالی بھی مدظہر العالی کہہ لیں گے, دامت برکاتہم العالیہ کہہ لیں گے, ماشاءاللہ آپ کا مبارک نام آئے گا تو زید مجدد کو بھی کہہ دیں گے. تو یہ اس طرح مطلب کہ نیتیں کر لینی چاہیے. تو یہ نیت کر لی, ساتھ ہی یہ نیت بھی کر لیں کہ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے, کیونکہ باہر بد نگاہی کے بڑے آپ کے سامنے مواقع ہیں, تو نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت یہیں مشق کر لوں گا. اور بھی دیگر مواقع ہوتے ہیں مشق کرنے کے, گھر میں اٹھتے بیٹھتے فون پر بات چیت کرتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھنے کے, تو تاکہ ہمیں اس موقع پر جبکہ واقعی سامنے بد نگاہی کا کے لیے ہم مطلب پھنس جائیں بد نگاہی کے معاملے میں, تو ہم نگاہیں نیچی رکھنے پہ ہم کو قدرت ہونی چاہیے کہ فوراً نگاہیں نیچی کر لیں. تو اسی لیے مشق کرنے کی بھی یہاں نیت کر لیجیے, ان شاء اللہ اس بھی اللہ نے چاہا تو ثواب ملے گا انشاءاللہ. اہم اہم مدنی پھول لکھ لوں گا, دیکھیں نیت کریں نا. اب یہ کام ہو سکتا ہے کہ آپ کریں جو میں عرض کر رہا ہوں, اب یہ کام ہم عادتن کریں گے تو وہ عادت ہی کہلائے گا, اگر یہ کام ہم ثواب کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے نئی نیت کرتا الہ کلمۃ الحق کے لیے مدنی مکالمے میں شریک رہوں گا انشاءاللہ, اور بلغ عنی ولو آیا بخاری شریف کی حدیث سے پہنچا تو میری طرف سے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو اس کی پیروی کروں گا انشاءاللہ, نیکی کی دعوت دوں گا برائی سے منع کروں گا انشاءاللہ, دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعام علاقہ دورہ برہ نیکی کی دعوت میں شرکت کرنے کی بھی عرض کروں گا انشاءاللہ, ساتھ ہی قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا انشاءاللہ, جو صبح کیونکہ ماشاءاللہ روزانہ اللہ کی رحمت سے بہت سارے سوالات آتے ہیں, تو اب ہر سوال کا جواب وہ بھی بیس ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, آتا ہوا تو عرض کر دوں گا, نہیں آتا ہوا تو ہمارے ساتھ دارالافتاء اہل سنت کے اسلام بھائی بھی الحمدللہ جلوہ فرما ہے, ان سے رجوع کروں گا اور اپنے پیش نظر اللہ نے چاہا تو اس حکم قرآنی کو رکھوں گا, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, پوچھو علم والوں سے اگر نہیں جانتے. ماشاءاللہ علماء کی زیارت یہ بھی عبادت ہے, سبحان اس اللہ نیت سے دیکھنے کی بھی نیت کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ, اس طرح اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے تو آپ ثواب بڑھے گا. اب ایک ہی کام ایک ہی ثواب, ایک ہی کام میں دس اچھی اچھی نیتیں تو دس وہ ایک کام دس کام ہو گئے ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے ہمارے مدنی مکالمے میں, اور ترجمہ کنز الایمان بھی پڑھا جاتا ہے, اور ساتھ ہی خزان الارفان سے تفسیر بھی بیان کی جاتی ہے, اور الحمدللہ اس کے بعد کلام پڑھے جاتے ہیں, مناجات و نعت کا سلسلہ رہتا ہے. تو توجہ کے ساتھ اور شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے ان کو سنوں گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين آمنت بالله صدق الله العظيم الحمد لله عز وجل ہم نے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ پاکیزہ قرآن بما کنز الایمان و بما تفسیر خزائن العرفان کے صفحہ نمبر 1024 سورۃ الجمعہ پارہ 28 کی آیت نمبر 9-11 سننے کی سعادت حاصل کی. ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ان آیات مبارکہ کا یوں ترجمہ فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. حضرت صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اپنے تفسیر خزان العرفان میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ روز جمعہ، اس دن کا نام عربی زبان میں عروبہ تھا. جمعہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز کے لیے جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے. وجہ تسمیہ میں یعنی نام رکھنے کی وجہ میں اور بھی اقوال ہیں. سب سے پہلے جس شخص نے اس دن کا نام جمعہ رکھا وہ کعب بن لوی ہیں. پہلا جمعہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ پڑھا، اصحاب سیر کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع النور روز دوشنبہ یعنی پیر کو چاشت کے وقت مقام قبا میں اقامت فرمائی. دوشنبہ یعنی پیر، منگل، بدھ، جمعہ رات وہیں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی. روز جمعہ مدینہ طیبہ کا عزم فرمایا. بنی سالم ابن عوف کی وادی میں جمعہ کا وقت آیا، اسی جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں جمعہ پڑھایا اور خطبہ ارشاد فرمایا. جمعہ کا دن سید الایام یعنی دنوں کا سردار ہے. جو مومن اس روز مرے، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی اس کو شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے اور فتنہ قبر سے محفوظ رکھتا ہے. اذان سے مراد اذان اول ہے، نہ کہ اذان ثانی جو کہ خطبے سے ملی ہوئی ہوتی ہے. اگرچہ اذان اول زمانہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اضافہ کی گئی، مگر وجوب سعی یعنی نماز کے لیے جلدی کرنے کا واجب ہو جانا اور ترک بیع و شراء یعنی خرید و فروخت کو چھوڑ دینا بھی پہلی اذان سے متعلق ہے. اور جو دوڑنے کا حکم دیا کہ نماز کی طرف دوڑو، اس کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دوڑنے سے بھاگنا مراد نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ نماز کے لیے تیاری شروع کرو. اور جو ذکر اللہ کا ارشاد فرمایا، اس سے مراد خطبہ ہے. مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کی اذان ہوتے ہی خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے اور دنیا کے تمام مشاغل جو ذکر الہی سے غفلت کا سبب ہوں اس میں داخل ہیں، اذان ہونے کے بعد سب کو ترک کرنا لازم ہے۔ مسئلہ، اس آیت سے نماز جمعہ کی فرضیت اور بیع وغیرہ مشاغل دنیاویہ کی حرمت اور سعی یعنی اہتمام نماز کا وجوب ثابت ہوا اور خطبہ بھی ثابت ہوا۔ مسئلہ، جمعہ مسلمان مرد مکلف آزاد و تندرست مقیم پر شہر میں واجب ہوتا ہے، نابینا اور لنگڑے پر واجب نہیں ہوتا۔ ترجمہ، پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ مفتی صاحب تحریر فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں، یعنی اب تمہارے لیے جائز ہے کہ معاش کے کاموں میں مشغول ہو، یا طلب علم، یا عیادت مریض، یا شرکت جنازہ، یا زیارت علماء، اور اس کے مثل کاموں میں مشغول ہو کر نیکیاں حاصل کرو۔ ترجمہ، اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا اس کی طرف چل دیے اور تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے۔ مفتی صاحب اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں روز جمعہ خطبہ فرما رہے تھے، اس حال میں تاجروں کا ایک قافلہ آیا اور حسب دستور قافلہ آنے کا اعلان کے لیے طبل بجایا گیا۔ زمانہ بہت تنگی اور مہنگائی کا تھا، لوگ بڑی خیال اس کی طرف چلے گئے کہ ایسا نہ ہو کہ دیر سے جانے سے اجناس ختم ہو جائیں اور ہم پا نہ سکیں اور مسجد شریف میں صرف 12 آدمی رہ گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ترجمہ، تم فرماؤ وہ جو اللہ کے پاس ہے کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ کا رزق سب سے اچھا ہے۔ مفتی صاحب اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے پاس ہے، اس سے مراد یعنی نماز کا اجر و ثواب اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے کی برکت و سعادت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، بھی ہم نے جمعہ کے حوالے سے قرآن پاک کی آیت ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزانہ عرفان سے مدنی پھول لیے۔ دو تین مدنی پھول میں اب آپ کو مقتدۃ المدینہ کے مطبوعہ نماز کے احکام میں موجود فیضان جمعہ رسالے سے بیان کرتا ہوں تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور ڈھیروں ڈھیر ثواب کمائیں۔ نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان، محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بارکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا مدنی پھول، حضرت سیدنا صدیق اکبر، یہ صفحہ نمبر 19 پر، حضرت سیدنا صدیق اکبر و حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جب چلنا شروع کیا تو ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ہر قدم پر 20 سال کا عمل لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب نماز سے فارغ ہو تو اسے 200 برس کے عمل کا اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی کے صفحہ نمبر 20 پر نقل ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیر اور جمعہ رات کو اللہ عز و جل کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ماں باپ کے سامنے ہر جمعہ کو وہ نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کی صفائی اور تابش یعنی چمک دمک بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ سے ڈرو اور اپنے وفات پانے والوں کو اپنے گناہوں سے رنج نہ پہنچاؤ۔ اسی کے صفحہ، اسی رسالے کے صفحہ نمبر 27 پر مدنی پھول ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے، یعنی اب جو فجر کی نماز آئے گی نا، اس سے پہلے تین بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا و اتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھ لیتے ہیں فجر سے پہلے ہی پڑھ رہے ہیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. اسی رسالے کے صفحہ نمبر 31 پر نقل ہے عالمگیری کے حوالے سے، نماز جمعہ کے لیے اول وقت میں جانا، مسواک کرنا، اچھے اور سفید کپڑے پہننا، تیل اور خوشبو لگانا اور پہلی صف میں بیٹھنا مستحب ہے اور غسل سنت ہے. سبحان اللہ سبحان الحمدللہ. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جمعہ کے روز امامہ پہننے والے پر فرشتے درود بھیجتے ہیں. ماشاءاللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہمت کرو بھائی انشاءاللہ. کون کون ہمت کرتا ہے؟ جو امامہ نہیں پہنتا، جو امامہ نہیں پہنتا ہے کوئی جو نیت کرے کہ انشاءاللہ عزوجل میں اب چلو کل کی نیت کریں کہ کل میں جمعہ کے دن امامہ شریف کا تاج، اللہ توفیق دے تو سب امامے کا تاج اپنے سر پر سجا کر مسجد میں ان آداب و سنتوں پر عمل کرتا ہوا نماز جمعہ ادا کروں گا. جو نہیں پہنتا وہ نیت کرے. سبحان اللہ دو ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا. ارے واہ مرحبا، 7 کروڑ مرحبا. امامہ باندھنا ماشاء اللہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، مگر ایک اور اہم ترین سنت جو مسلسل ہم ترک کیے چلے جا رہے ہیں اور جس کے ترک کرنے پر گناہ ہو رہا ہے، تو دل کر رہا ہے اس کی بھی نیت کروا لو. ماشاء اللہ آپ کا میٹھا میٹھا ریپلائی دے کر ہمت آ گئی ہے. سبحان اللہ. داڑھی شریف کی بھی نیت کر لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی پوری داڑھی شریف نہیں ہے وہ نیت کر لے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری پیاری اس سنت پر عمل کرنے کی. اور ویسے بھی چلے اب تو یہ کہ میں تو داڑھی رکھوں گا، یہ برا عیسال ثواب سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر وفقاء شہداء کربلا سیدان کربلا کے کو بھی اس کا ثواب عیسال کر دوں گا. اور اب تک جو منڈوائی یا ایک مٹھی سے کتروا اس کی توبہ بھی کرتے ہیں تو ہے کوئی ہمت کر رہا ہے انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرحبا. یہ ہوئی نا بات. اچھا آپ بھی ماشاء اللہ. چلو ہمارے اسلائی بھائی نے بھی آج سے داڑھی منڈانا بند انشاءاللہ. سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں؟ عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. تو اللہ کی رحمت سے خوب خوب خوب خوب اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. تو بہت سارے اس میں الحمدللہ اتنے فضائل نماز جمعہ کے اور روزے جمعہ کے، اتنے فضائل اور اعمال اور افعال کرنے والے لکھے ہوئے ہیں. مدینہ مدینہ تو چلے یہ بھی ایک نیت کر لیتے کہ جمعہ کے دن میں اللہ میسر کرے تو یہ فائدہ نے جمعہ کا رسالہ بھی ایک بار پڑھ لیں. ماشاءاللہ آپ کے دل میں جمعہ کی عظمت و محبت اور بڑھ جائے گی. ماشاءاللہ انشاءاللہ اتنے فضائل باپا نے جمع کیے ہیں, پھر احکام بھی تو جمع ہیں, ان میں بعض تو وہ جن کا سیکھنا ہم پر بعض تو فرض ہیں بعض واجب ہیں, ان میں وہ احکام لکھے ہوئے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا. خطبے کے کتنے احکام اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ اس کا سیکھنا اتنا ضروری ہے کہ نہیں سیکھیں گے اور پڑھ جائیں گے تو حرام ہے. تو حرام سے بچنے کے لیے سیکھنا کتنا لازم ہے, فرض ہوا. جو حرام ہے قطعی ہے اس کا علم سیکھنا فرض ہو گیا. لیکن ان میں بعض وہ احکام ہیں جیسے خطبے میں کئی سے احکام ہیں کہ جن کا کرنے والا مطلب جن کا تاریخ گناہ ہو جائے گناہگار ہوتا ہے, تو ساری مدنی پھول ہیں اس میں پڑھنے کی نیت کر لیں. سب جمعے سے ایک اور مجھے مدنی پھول بھی یاد آیا کہ کربلا معلہ کا یہ واقعہ جو 61 ہجری کو رونما ہوا, مختلف روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ واقعہ کربلا اور سیدنا امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور رفقاء کربلا کی شہادت کا واقعہ بھی جمعہ کے روز یہ ہوا. علماء اسمر بھی جمعہ کے روز ہوا. جی تو اس طرح سے محرم الحرام کے ان مبارک ایام میں اور پھر آنے والا جمعہ جو الحمدللہ مغرب سے شروع ہو ہی چکا ہے, ہم سب اسلامی بھائیوں کو یہ ذہن بھی منا لینا چاہیے کہ الحمدللہ نگران شورا دامت برکات اللہ علیہ نے جو مدنی نیت ارشاد فرمائی, ہم سیدنا امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور رفقاء کربلا اور اسیران کربلا کے ایصال ثواب کے لیے ان کی بارگاہوں میں تحفے پیش کرنے کے لیے بھی مدنی نیتیں کر لیں. امامہ شریف کی نیتیں, داڑھی شریف کی نیتیں, مدنی حلیے کی نیتیں, نیک بننے کی نیتیں, نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی نیتیں, اور پھر اس جمعہ کی برکت سے الحمدللہ رب العالمین جو فیض و برکات حاصل ہوں, تو 8-9-10 کو مدنی قافلے کی نیتیں, روزانہ 12 منٹ کی فکر مدینہ کی نیتیں, انشاءاللہ عزوجل اس شب میں اور آنے والے دن میں جس قدر زیادہ نیتیں اور اعمال صالحہ کی طرف ہماری رغبت ہوگی ثواب انشاءاللہ اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. یہ نئے سال 1433 سن ہجری کا پہلا جمعہ ہے, پہلا جمعہ اس طرح بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو جو سال میں 52 تقریباً ہے جو ڈبل 26 جمعہ پہلا جمعہ میں اللہ کی رحمت سے نصیب ہو چکا ہے, شب جمعہ الحمد للہ الحمدللہ. تو اچھی اچھی نیتیں کر لیں, یاد دہانی جو کروانی تھی وہ کروا دوں. کیا آج آپ نے فکر مدینہ کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کو فکر مدینہ کروانے کی کوشش کی؟ اور مقتت المدینہ سے فکر مدینہ مدنی انعامات پر عمل کرنے کے لیے مدنی منوں کے لیے اسلامی بہنوں کے لیے اپنے لیے گھر والوں کے لیے مدنی انعامات لے کر گھر میں دے کر کے ان کو ترغیب دلائی؟ اور کیا شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے کچھ نہ کچھ اوراد آپ نے پڑھے؟ سبحان اللہ, یاد دہانی کروانے کی میں نے نیت کی ہوئی تھی کہ روزانہ یہ ایک مدنی پھول آپ کو یاد کروا دیا کروں گا ماشاءاللہ, تاکہ ہمارے گھر گھر مدنی انعامات کا نفاذ ہو اور ہمارے گھروں میں شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ پڑھا جائے. پھر ایک اور نیت آپ کو جو یاد دہانی تھی, کیا آج بھی آپ نے قرآن کی تلاوت کی؟ مرحبا, یہ ہم نے نیت کی تھی کہ روزانہ قرآن پڑھیں گے ماشاءاللہ, اور جن کو نہیں آتا وہ درست پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ. یہ ہم نے روز کی نیت کی ہے نا, تو یہ چند نیتیں جو یاد دہانی کہ ہم روز مراحل سے گزرتے ہیں, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. قول سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں غلام احمد انصاری سردار آباد فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. نگرانی شورا کے بارے میں عرض ہے کہ ہمارے ادھر معاشرے میں اکثر یہ بات مشہور ہے کہ اسلام بھائی بھی کہتے اسلام بہن بھی کہتے کہ 10 محرم کو نا نیا سوٹ نہیں پہننا, اچھے کپڑے نہیں پہننے, میلے کپڑے پہن کے گھومتے رہتے ہیں, کپڑے دھوتے بھی نہیں ہیں, کپڑے دھوتے بھی نہاتے بھی نہیں ہیں, تو گھر میں کھانا نہیں بعض ہو دیکھا جاتا ہے. ہمارے خاندان میں بھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ 10 محرم کو کھانا بھی نہیں, چولہا بھی نہیں جلاتے, کہ نہیں جی کھانا بھی نہیں کھانا. تو اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول شاید فرماؤں گی. میں اپنے اول تو اسلامی بھائی جو ہمارے سسٹم پر بیٹھے ان کو عرض کر دوں کہ آواز کچھ اس طرح ہمیں سنوائیے کہ پروپر سمجھ میں آ جائے, ہمیں بس خلاصہ سمجھ میں آ جاتا ہے سوال کا, لفظ تو لفظ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ جواب دینے میں بھی اس میں کوتاہی ہو سکتی ہے اور ہر سر بھی ہلانے میں میرے کو ڈر لگتا ہے. یا پتہ نہیں بات اسی ہے کہ جب سر ہلاؤں گے نہیں ہلاؤں, ایسا نہیں کہ وہ سر ہلا تو ہلانے والی بات ہی نہیں ہو تو رونگ نمبر بھی لگ جائے. اصل سوال تو یہ محرم اور دس محرم کے حوالے سے تھا نا کہ وہ کپڑے پائی جاتی ہے کہ پرانے کپڑے پہنو, گھر میں چولہا نہ جلاؤ, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, مطلب اہتمام نہ کرو. یہ محرم میں کیا مطلب اپنے تقریباً یہ چھٹا ہمارا مدنی مکالمہ ہے, شاید کہہ سکتے ہیں کہ روزانہ کچھ اس طرح کا کوئی سوال آتا ہے کہ ہمارے یہاں بنگلہ دیش سے سوال آیا کہ محرم میں چاند نظر آتے مچھلی نہیں کھاتے, تو کہیں یہ سوال آیا کہ محرم یہ اس عشرے میں چاند تو وہ قبروں کی زیبائش آرائش اور رنگ و روغن اور اس کو دوبارہ ٹھیک ٹھاک کرنے کا ایک رجحان ہے محرم محرم میں, تو کوئی وہ امام حسین کا فقیر بنا کر گھمانا یہ آیا, اور اس طرح اب یہ بھی ایک سوال آیا, اس طرح کئی سوالات آ چکے ہیں. تو ایسی تو کوئی بات ہم نے نہ پڑھی نہ سنی کہ محرم الحرام میں کوئی نہائے بھی نہیں, آپ کچھ رہنمائی فرمائے ہمارے اسلام بھائی. اصل تو یہ چیز جو ہے اس کی بنیاد یہ جو بظاہر لگتی ہے وہ سوگ پر لگتی ہے, کوئی نہا نہیں رہا یا گھر میں چولہا نہیں جلا رہا, تو اس طرح کے معاملات وہی کرے گا کہ جو عام طور پہ سوگ منانے کا انداز اپنائے گا, تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے. بلکہ دس محرم کے بارے میں تو یہ روایتیں تک موجود ہیں کہ اس دن تو نہانا چاہیے, سرما لگانا چاہیے, اور اپنے عیال کے اوپر یعنی اپنے گھر والوں کے اوپر جو ہے وہ کھانوں کے اندر توسو کرنا چاہیے, تو پورے توسو یعنی زیادتی کرنی چاہیے, زیادہ سے زیادہ کھانا دینا چاہیے گھر والوں کو, تو اس سے پورے سال جو ہے وہ رزق کے اندر برکت رہتی ہے, نہ یہ کہ دس محرم کو کھانا ہی نہیں بنانا چاہیے. تو یہ تو بالکل غلط طریقہ کار ہے کہ دس محرم کھانا چاہیے بلکہ بانٹنا چاہیے. جی ہاں, یعنی بانٹے دوسروں کو بھی, لیکن خاص اس بارے میں تو روایت حدیث موجود ہے کہ دس محرم کے دن جو ہے وہ اپنے عیال کے اوپر کھانے کو زیادہ کرے, تو اس سے اس کے گھر والوں کے رزق کے اندر, اس کے اپنے رزق کے اندر جو ہے وہ پورے سال جو ہے وہ برکت رہے گی. یہ بات بالکل غلط ہے, اور اگر کوئی بطور سوگ یہ کرتا ہے تو پھر گناہگار بھی ہوگا. یہ میں پچھلے دنوں میں عرض کی تھی, دوبارہ عرض کر دیتا ہوں, میرے ہاتھ میں مقتوۃ المدینہ کی مطبوعہ آئینہ قیامت ہے, صفحہ نمبر 99 پر نقل ہے, مفسر شعیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں, محرم کی نویں اور دسویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب پائے گا, بال بچوں کے لیے دسویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ عز و جل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی. سبحان بہتر ہے کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ کرے, بہت مجرب یعنی مؤثر و آزمودہ ہے. اسی تاریخ یعنی دس محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا, کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو واضح احکامات موجود ہیں, بس وہ جو چند دنوں سے ہم عرض کرتے رہے نا کہ یہ جو جتنے بھی ہمارے یہاں معاشرے میں اس طرح کی باتیں مشہور ہیں نا, یہ علماء سے دوری کا نتیجہ ہے. ہم ہمارے علماء اہل سنت سے دور ہیں, عاشقان رسول کی صحبت سے دور ہیں, ہمارا ایک عجیب و غریب ماحول ہے, اور مسجد کا رخ کرتے نہیں ہیں, کرتے ہیں تو جیسی آتی ہے ویسی پڑھ کر الٹے پاؤں لوٹ جاتے ہیں. بیٹھنا اہل علم سے کچھ سیکھنا یا فیضان سنت کے درس میں بیٹھ جانا, بار بار عرض کیا جاتا ہے کہ برائے کرم عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجئے, الحمدللہ زبردست علم دین سیکھنے کو ملے گا. ہر ایک اسلامی بھائی کے لیے, تمام عاشقان رسول کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی نے 63 دن کا مدنی تربیتی کورس آپ کو دیا ہوا ہے, 63 دن 63 ڈیز, آئیے اتنا کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی, جس کو کہتے ہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ یہ اب تک کرتا کیا تھا میں. اور ذمہ داران کے لیے 41 دن کا مدنی قافلہ کورس ہے. تو یہ سارے مواقع الحمدللہ ہیں. 26 مارچ کا درس نظامی, مختصر درس نظامی شروع ہوا, اللہ توفیق دے تو خود عالم بنے, اپنے بچوں کو عالم بنائے. تو یوں اگر ہمارے محلے محلے گھر گھر اس طرح علم کا نور آ جائے گا نا, علم دین کا نور, انشاءاللہ تعالی یہ مختلف قسم کی یہ جو وسوسے اور عجیب و غریب قسم کی سوچوں کے جو اندھیرے ہیں نا, خیالات اور یہ رسم و رواج, یہ اللہ نے چاہتا اس نور سے ختم ہو جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آنے دو اپنے گھروں میں علم دین کے نور کو آنے دیجئے. آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے, عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کیجئے. آپ آئیے تو صحیح, مدنی چینل ہی دیکھتے رہیے, انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم وصحبه وبارك وسلم. میرا نام ڈاکٹر محمد اشفاق شکیل اختاری سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. سوال میرا نگران شیخہ سے یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی داڑھی بہت بڑی بڑی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی چھوٹی ہوتی ہے, اور یہ سنا ہے کہ داڑھی کم از کم ایک مٹھی ہونی چاہیے. میں سوال میرا یہ ہے کم از کم ایک مٹھی ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ کتنی ہونی چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. داڑھی چھوٹی بڑی ہوتی ہے, بازو کی داڑھی بہت بڑی ہوتی ہے اور بازو کی چھوٹی ہوتی ہے, تو صحیح مقدار داڑھی کی کیا ہے؟ بازوں کی داڑیاں چھوٹی ہوتی ہیں, بازوں کی داڑیاں بہت بڑی ہوتی ہیں, تو داڑھی کی صحیح مقدار کیا ہے؟ تو داڑھی کی صحیح مقدار ایک مٹھی یعنی ایک مشت داڑھی ہے, جو کہ یوں نیچے سے تھوڑی کے نیچے سے لے جا کر آپ اس کو پکڑے تو یہ آپ کی ایک مٹھی داڑھی. اب اس کے زائد جو ہے نا اس کو آپ تلاش سکتے ہیں. تو ایک مٹھی یہاں سے, ایک مٹھی یہاں سے, ایک مٹھی یہاں سے, یوں مطلب کہ یہ ہے, اس سے زائد بھی نہ کریں اور اس سے کم بھی نہ کریں. ماشاءاللہ مرحبا. بازو کی زائد ایسی ہوتی ہے کہ وہ تمسخر کا سبب بنتی ہے, وہ تو بہت دمی ہوگی, بڑی ایسی تو نہیں ہونی چاہیے, وہ خفت ہونی چاہیے, اس میں کمی لینے لے کر آنی چاہیے. معمولی بڑی ہے تو اس میں حرج نہیں, جیسے ابھی آپ نے کیا تو آپ کے کچھ بال یہی آ رہے تھے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک مٹھی سے گھٹانا یہ ناجائز اور حرام, یہ ناجائز ہے, یہ ایک مٹھی سے گھٹانا نہیں چاہیے, بڑھنے دے اس کو. اچھا بعض پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, یہ واسطہ پڑا نا داڑھی کی نیت کی, داڑھی آ گئی, اب ان کو اب کیوں کر رہے ہیں, میں تو نہیں کٹوا رہا, نہیں آپ کٹوا رہے ہو, اتنے دن ہو گئے آپ کی داڑھی بھر ہی نہیں رہی ہے, کچھ تو کر رہے ہو, تو وہ ادھر ادھر باہر کھڑے ہو جاتے, تو میں تھوڑا سا وہ اس کو کینچی لگا کر وہ سیٹ کر لیتا ہوں. بھائی تو یہ تو جب بھی آئیں گے تو بڑے ہو جائیں گے, جب آپ گنجا کرائیں گے تو کیا ڈائریکٹ بال یوں آ جائیں گے؟ تو جب بھی بال آئیں گے جو کھڑے کھڑے آئیں گے تو بار بار اس کو رسوا گھماتے رہیں گے تو زندگی بھر گنجے رہو گے, تو کبھی بھی پورے نہیں آئیں گے. تو جب بھی بال نکلیں گے تو بال تو نکلتے بڑے ہو کر پھر آپ کے وہ ترکیب میں آئیں گے نا, کہ ڈائریکٹ یوں صبح رات کو سو گے صبح اٹھو گے تو بھی پورے نکل چکے ہوں گے, ایسا تو ہے نہیں, وقت لگتا ہے. تو یوں مطلب کہ یہ شیطان جو ہے نا یہ وسوسے ڈلواتا ہے, پھر وہ نظر آنا ہے اسمارٹ خوبصورت فلاں فلاں فلاں فلا داڑھی کے بالو کھڑے کھڑے ہوتے ہیں تو یار یہ نہیں مزہ نہیں آتا. کس کو دکھانا ہے؟ جس کو دکھانا ہے نا اللہ کی رحمت شامل حال رہے تو اس کو انشاءاللہ آپ اچھے لگ رہے ہو گے. ماشاءاللہ ہمیں تو آقا کی رضا چاہیے کہ ہم نے آقا کی سنت کو اپنے چہرے پر سجایا ہے نا. ماشاءاللہ ہمیں تو بس ان کی توجہ چاہیے, سرکار توجہ فرمائے, اللہ سرکار توجہ فرمائے, بیڑا پار ہو جائے گا اور ان کی رضا نصیب ہو جائے. کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. داڑھی کے حوالے سے مجھے ایسا ایک شعر یاد آ رہا ہے, کہ داڑھی کترا نہ منڈانا اور چڑھانا ہے حرام, مان حکم مصطفیٰ داڑھی منڈانا چھوڑ دے. اسے کچھ لوگ چڑھاتے بھی ہیں, ایک ترکیب ہے کمیونٹی ہے پوری کہ وہ داڑھی بڑھاتے تو ہیں مگر وہ چڑھاتے ہیں, اور اس طرح کی ترکیب اختیار کرتے کہ وہ اپنے لحاظ ایک ڈیزائن کی ترکیب بنا لیتے, اس پر بھی رہنمائی کا سامان ہو جائے. حرام ہے, حرام جی. تو کترانا چڑھانا مونڈنا یہ تینوں اقسام انڈرسٹوڈ ہے کہ درست نہیں. نیت کہہ لیں انشاءاللہ داڑھی نہیں منڈائیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد یونس ستاری حیدرآباد آفر نیڑا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ مرد اور عورتوں کے لیے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, دونوں کے لیے یہی حکم ہے. تو مرد جو ہے عورت کو پہلی نگاہ دیکھتا ہے, اس کے بعد جو دیکھتا ہے تو وہ جائز نہیں. تو عورت جب مرد کو دیکھتی ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عورت کا مرد کو دیکھنے کا جو حکم ہے وہ مدنی چینل پر اتنی کثرت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ مدنی چینل دیکھنے والے کو تو شاید یاد ہی ہو گیا ہوگا کہ مرد کا عورت کا مرد کو دیکھنے کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد کو دیکھنے کا حکم ہے. البتہ اس کے جو شرائط ہیں, جو احکام آتے ہیں کہ وہ ناف سے گھٹنے تک کا حصہ نہیں دیکھ سکتی, اور اگر اسے اس بات کا اندیشہ ہو کہ مرد کو دیکھنے سے اس کو شہوت کا اندیشہ ہے تو اب اس کو دیکھنا آرام ہے. یہی حکم. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میرے بچوں پیارے صاحب, جیسے یہ سوال ہوا نا, اس سے مرد کو نگاہیں نیچی, مرد اور عورت دونوں کو, قرآن پاک کی آیت ہے نا وہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, یہ مسلمان آپ فرما دیجئے کہ مومن مرد جو ہیں وہ اپنی نگاہ کچھ نیچی رکھیں. پھر آگے فرمایا وہ قل للمؤمنات یغضبن من ابصارہن, کہ آپ فرما دیجئے کہ مومن عورتیں جو ہیں وہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھیں. تو مرد کو بھی حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے, نیچی رکھنے کا حکم ہے. تو یہی جو مطلب ایک یہ ایک قرآن کا ایک ہمیں درس ہے کہ مرد کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا جو حکم دیا گیا, اس پر عمل کروانے کی ایک اہم ترین کوشش یہ ہے کہ ہم اسلامی بھائیوں کو مدنی چینل کے ذریعے بار بار یہ ترغیب دیتے رہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے کی عادت پیدا کیجئے. جہاں اتنی ساری ہمارے اندر ایسی عادتیں ہیں جو درست نہیں ہیں, انہی میں ایک عادت ہماری یہ بھی ہے کہ ہم ایک وہ فضول نگاہی میں بہت زیادہ مبتلا ہیں. یہ درست نہیں ہے. ادھر ادھر یوں دیکھتے رہنا یہ اچھی عادت مطلب درست نہیں ہے. ادھر ادھر دیکھتے رہنا جس کو کیا وہ نظر کہتے ہیں, پریشان نظری. ہاں پریشان نظری, پریشان نظری یہ درست نہیں ہے. آپ اور ہم ایک طرف دیکھیں, حضرت اسان ابن سنان رحمت اللہ تعالی علیہ یہ جب کہیں گئے ہوئے تھے کام سے, جب گھر تشریف لائے تو آپ کی زوجہ نے آپ سے دریافت کیا کہ راستے بھر عورتوں پر نظر پڑی یا نہیں پڑی, اس طرح کا خلاصہ. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پورا راستہ میں اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو دیکھتا رہا ہوں. اللہ اللہ اللہ اللہ. اب یہ ایک ہمیں جو ہے نا وہ چلنے چلتے وقت کا ایک معیار ملا ہے کہ پاؤں کے انگوٹھے پر نظر رکھ کر چلنے سے ہمیں نگاہیں نیچی رکھنے کی بھی عادت پیدا ہوتی ہے. اگر ہم نگاہیں نیچی بھی رکھنے سے, میں اب یہاں دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ تقریباً آگے کی لائن کا چہرے اگرچہ واضح نہیں ہے لیکن نظر ایک احاطہ کرتی ہے نا, کہ اتنا احاطہ کرتی ہے تو نظر تو آتا ہے, سر ٹھوکر لگ جائے گی. بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اصل ٹھوکر سے بچنے کے لیے نگاہیں نیچے رکھیے. اللہ اللہ, ورنہ وہ ٹھوکر لگے گی اللہ نہ کرے کہ پھر جو گریں گے نا تو وہ سنبھلتا نہیں ہے پھر آدمی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اصل ٹھوکر سے بچنے کے لیے نیچے رکھے. بلکہ یہ تو ایک محاورہ بھی ہے, مشہور ہے کہ بیٹا نیچے دیکھو ورنہ گر جاؤ گے. اللہ یہ کہتے بھی رہے بیٹا نیچے دیکھو ورنہ گر جاؤ گے. ادھر تو دیکھتے ہو تو نیچے کیا لگ رہا ہے کیا پتا. تو اصل تو اس ٹھوکر سے بچنا جو نیچے, جس کے لیے نیچے دیکھیں, اور اوپر کی ٹھوکر سے بچنا تبھی نیچے دیکھیں. ایک ٹھوکر وہ ہے جو اوپر دیکھنے سے لگے گی, اور اوپر دیکھنے سے نیچے کی بھی ٹھوکر لگے گی. اللہ. تو بلا وجہ یوں دیکھتے رہنا یہ مناسب نہیں ہے. الحمدللہ امیر اہل سنت کی یہ بہت ہی دیرینہ آرزو ہے اور برسوں سے یہ آرزو ہے کہ ہم نگاہیں نیچی رکھنے کے عادی بنے اور نیچی رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیچی نیچی نظروں کا واسطہ دیتے ہوئے میرے آقا اعلیٰ امام علیہ سنت بارگاہ الہی عز و جل میں کچھ یوں دعا کرتے ہیں, یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو اللہ ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ لگا کفل مدینہ آنکھوں پہ میرے بھائی لگا کفل مدینہ بھر جائے کہیں یا آنکھوں میں بسے مر نہ بھر جائے کہیں یا لگا کفل مدینہ آنکھوں پہ میرے بھائی لگا کفل مدینہ دے عطا کفل مدینہ دو دخل کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں کمزور بدن میں ہر عضو کا عطار لگا کفل مدینہ ہر عضو عطار ہر عذر کا تکے عطار لگا کفل مدینہ بہت زیادہ احتیاط کی حاجت ہے میرے اسلامی بھائیوں, ہر طرف گناہوں پر ابھارنے کے معاملات ہیں, جو سمجھیے کہ قدم قدم پر پھسلن ہے, جو بے احتیاطی سے چلا پھسل جائے. احتیاط اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے راہ چلتے ہوئے, گھر میں اٹھتے بیٹھتے. کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی نگاہوں کو آزاد کرتے ہیں نا, تو جہاں جہاں نظر پڑتی ہے وہ مطلب وہ طبقہ مطلب سمجھتا نہیں ہے کہ مجھے بد نگاہی سے لوگوں کو بچانا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کہ گھر گھر سے باہر ہر جگہ پر نگاہیں نیچی رکھنے کے سوا چارہ نہیں ہے. آنکھ اٹھتی ہے اور کیونکہ سامنے جو بھی ہے وہ بے احتیاطی پر اگر اترا ہوا ہے اس کی سوچ ہی نہیں ہے. تو ہم تو گئے نا, تو سوائے اس کے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کی کوشش کریں. اب یہ کہ نگاہیں یہاں بھی نیچے رکھیں اور پھر مثال کے طور پر مباح ہے نگاہ نیچے رکھ دی بہت زیادہ فضولیات سے بچ کے, لیکن جب گناہوں کا معاملہ آیا تو وہاں پر ہماری ساری احتیاطیں دم توڑ گئیں. اور چونکہ وہاں لذت ہوتی ہے, تو جب لذت ملے گی تو پھر نگاہوں کو بچانا ہے نا. ابھی جیسے کہ ابھی کوئی مثال کے طور پر ایک لذت کا موقع نہیں ہوتا, اب لذت کا موقع نہیں ہوتا تو ایک آسان ہو گیا نگاہ نیچے رکھنا. لیکن جب لذت کا موقع ہوگا, آنکھ کو جب لذت ملنے کی ترکیب ہوگی, بد نگاہی جس کو ہم کہتے ہیں, وہاں پر نگاہوں کو بچانے میں یہ بہت ضروری ہے کہ وہاں بہت زیادہ نفس و شیطان ہمیں اکساتے ہیں. ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے, اسٹیشن پہ جاتے ہوئے, بس میں بیٹھتے ہوئے, بعض اوباش قسم کے اور گندی ذہنیت کے لوگ بس میں جا کر آگے کی اس سیٹ پر بیٹھتے ہیں جو عورتوں کے جو ڈپارٹمنٹ ہے جہاں عورتیں بیٹھتی ہیں ان سے لگی ہوئی سیٹ ہوتی ہے, وہاں جا کر بیٹھتے ہیں اور بد نگاہیوں سے اپنی آنکھوں کو مطلب کس قدر یہ گندگی سے بھر رہے ہوتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بنے گا کیا, بس اسٹاپ پر کھڑے ہوئے بد نگاہیاں کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ بعض گندی ذہنیت کے نوجوان اسکول کی چھٹی کے وقت, کالج کی چھٹی کے وقت, اس طرح کی چھٹیوں کے وقت اسکول اور کالج کے سامنے آپ کو ملیں گے موٹر سائیکلوں پر, یہ کالے چشمے پہن کر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی دیکھے نہیں کہ کہاں دیکھ رہے ہیں. مگر ایسی بدبختی غالب آتی ہے کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ سزا اللہ دے گا. ارے لوگ دیکھ لیں گے بھی تو کیا کر لیں گے, پکڑ لیں گے بھی تو کیا کر لیں گے, اللہ دیکھ رہا ہے. اس نے گرت فرما لی اور قبر میں جہنم کی آگ بھر دی گئی, آنکھوں میں جہنم کی آگ ڈال دی گئی, آنکھوں میں کیل تھوک دیے گئے, اس سے ڈر نہیں لگتا. سب سے تم ظریفی تو یہ نا کہ اب یہ کام کرنے کے لیے کہیں جانا بھی نہیں پڑتا نا گھر میں. نہیں میں تو بے باکی کی بات کر رہا ہوں, گھر کے اندر موبائل فون میں اپنی جگہ پر جو ہو رہا ہے, میں تو بے باکی کی بات کر رہا ہوں جو سڑکوں پر ہو رہا ہے اور سڑکوں پہ کیا جا رہا ہے. وہ باقاعدہ اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے, چار چار پانچ پانچ دو ٹولیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے میں کیا مطلب سر پکڑوں کیا کروں کو سمجھ نہیں آ رہی. ان مطلب پڑھنے والی اور آنے جانے والی بازاروں میں گھومنے والی لڑکیوں پر جن کو پتا ہے کہ یہ نظریں ہمیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں, یہ نظریں ہمیں تلاش کر رہی ہوتی ہیں, مگر ان کو خود بھی ایک طبقہ ہے, ان کو ان نظر میں آنے کا شوق ہے. اللہ, وہ اس بات کو پسند کرتی ہیں کہ ہمیں نوجوان ہمیں لڑکے دیکھیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. خدا کا خوف نہیں آتا, خدا کا خوف نہیں آتا. خود بھی کن اکھیوں سے لڑکوں کو دیکھتی ہو کہ یہ ہمیں دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا, اور اس لڑکوں کے دیکھنے کو تم اپنے اندر لذت محسوس کرتی ہو کہ دیکھو مجھے نوجوان دیکھ رہے ہیں, میں کیسی حسین و جمیل ہوں, میں کیسی فلاؤں, میں کیسی فلاؤں, میں کیسی فلاؤں. کوئی خدا کا خوف نہیں, شرم نبی, خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اس مقدس دنوں میں ان پردہ نشین خواتین کا تصور کرو جو کربلا کے میدان میں اپنے پردے کا اہتمام کر کے بیٹھی تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہزاروں یزیدی بدبخت سامنے ہیں, جان بالکل بہت خطرے میں, پیاس لگی ہوئی ہے, بھوک لگی ہوئی ہے, پانی بند ہے, کھانا بند ہے, پھر بھی پردہ نشین خواتین امام حسین رضی اللہ عنہ کو عرض کرتی ہیں کہ اس علی اصغر کو آپ لے کر جائیے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے گود میں ننی علی اصغر کو دیکھ کر ان کو ترس آ جائے. اللہ, کبھی آپ نے پڑھا کہ یہ مطلب کہ انہوں نے اپنے پردے کو چھوڑا ہو؟ پورا سفر طے کیا اور سفر طے کرتے کرتے یہ مطلب کہ کاروان مدینہ منورہ دوبارہ پہنچا, اپنے پردے کا اہتمام کیا جتنا ان سے مطلب آپ پڑھے تو صحیح کس قدر انہوں نے اپنے آپ کو پردے میں ترکیب بنائی انہوں نے پردے کی اپنی. اور ہمیں ایک وہ ایسے کئی واقعات, موضوع میرا بالکل پردے کی طرف چلا جائے گا مگر میں بد نگاہی کے عنوان پر عرض کروں کہ ایک تو میرا یہ اسلامی بھائی یہ جو روڈوں پر جو آپ حرکتیں کر رہے ہو نا کار کے ساتھ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی سگنل پر اور آپ کی نظر سیدھی کار میں گئی, شاپنگ سینٹر میں آپ بیٹھے ہو, خریداری کے بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں, دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی نظر عورتوں پر, عورتوں کی نظر آپ پر, ایسی دکانوں پر ایسے بازاروں میں نوکری کرنے کو کام کرنے کو آپ کیوں پسند کرتے ہو جس میں عورتیں آتی ہیں؟ میں پسند کی بات دیکھیے ناجائز اور جائز کے ہر معاملے میں بحث نہیں کر رہا, میں تو ذہنیت کی بات کر رہا ہوں کہ کیا ہماری ذہنیت اس طرف جاتی ہے کہ نہیں جاتی, صرف ذہنیت کی بات کر رہا ہوں. یہ موبائل فون, ٹی وی, انٹرنیٹ, یہ تو اپنی جگہ پر جو تباہی مچا رہے یہ تو اپنی جگہ پر, یہ تو گھر بیٹھے بندہ کہیں بھی بیٹھے بندہ اس کے لیے بد نگاہی کا تو مسئلہ نہیں ہے, تو الیکٹرانک بد نگاہی ہے, برقی بد نگاہی ہے, دیکھتے رہو بلکہ کان بھی گندگی, گانے سنو زبان گندگی, گانے بولو دماغ کے اندر گندے خیالات آنا, دل کے اندر گندے وسوسے آنا, گویا کہ اپنے پورے سراپا کو گندگی کے ڈھیر میں ڈبو کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ کیا ہو گیا ہے, کیا ہو گیا سرکار غلاموں کو تمہارے, اللہ اللہ جاتی نہیں آئے بری خصلت نہیں جاتی, اللہ اکبر اللہ اکبر. اے رب کے حبیباؤ, اے میرے طبیباؤ, اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا, دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا, مغلوب شاہ نفس سے بدکار نہیں ہوتا, گو لاکھ کرو کوشش اصلاح نہیں ہوتی, پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا, اللہ شیطان مسلط ہے, افسوس کسی صورت اب صبر گناہوں پر سرکار نہیں ہوتا. ہمارا بنے گا کیا؟ شراب سامنے آئے تو بچ کر نہیں جا سکتی, جوا سامنے آئے تو بچ کر نہیں جا سکتا, بد نگاہی کا موقع سامنے آئے چھوٹ نہیں سکتا, فلم دیکھنے کا موقع سامنے آئے چک نہیں سکتا میں, مطلب ایسا لگتا ہے کہ بس منتظر ہے. ایک تو گناہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, پھر جب گناہ کا موقع آئے تو چکتا نہیں ہے, فوراً گناہ کر جاتا ہے, سوچتا نہیں ہے کہ یہ گناہ میرے لیے کس قدر تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنے گا. غیبت کا موقع آئے نہیں چکتا, چگلی کا موقع آئے نہیں چکتا, بد کلامی کا موقع آئے نہیں چکتا, ماں باپ کی دل آزاری کا موقع ہے نہیں چکتا, یعنی ایسا لگتا ہے کہ گناہ کا موقع ملنا چاہیے چکنا نہیں ہے. معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ, آپ کو چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں, چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یادہ گناہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے, بلکہ یہ بھی میں سوچو کہ صغیرہ کے کبیرہ یہ دیکھو کہ نافرمانی کس کی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر, نافرمانی کس کی کر رہا ہوں؟ اللہ کی. جبکہ صغیرہ بھی چھوٹا سمجھے گیا تو کبیرہ ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر, تو نافرمانی میں کس کی کر رہا ہوں؟ اور یہ نافرمانی کی عادت کیوں پختہ ہوئے؟ مدنی چینل پر مدنی پھول سنا کہ بعض وہ گناہ ہوتے ہیں جو بندہ اس کا عادی بن جاتا ہے, ایسا اس کے اوپر مسلط ہوتا ہے گناہ کہ وہ گناہ چھٹتا نہیں ہے اس سے, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ گناہ گویا کہ اس کی بربادی کے لیے مسلط کر دیا جاتا ہے اس کے اوپر, کہ اسی کے ذریعے برباد ہو جائے گا. تو بعض کی طبیعت ہوتی ہے وہ اس گناہ پر اصرار پر اصرار اصرار پر اصرار اصرار پر اصرار, بعض ایسے طبقہ ہے, بعض ایسے لوگ ہیں جنہیں بد نگاہی کی لت پڑی ہوئی ہوتی ہے, جیسے جن کو نشے کی عادت ہوتی ہے نا, منشیات کی عادی, بعض بد نگاہی کے عادی ہوتے ہیں, جب تک بد نگاہی کرے نہیں, چاہے وہ امرد سے بد نگاہی کرے یا عورت کے ساتھ بد نگاہی کرے, جب تک بد نگاہی کرتے نہیں ہے ان کو چین نہیں آتا, ان کو سکون نہیں ملتا. بعض کی زبان ایسی عجیب و غریب ہوتی ہے کہ جب تک کہ وہ لوگوں کی عزت اور آبرو سے کھیلے نہیں, تو یہ زبان کی تلوار جب تک ان کی عزت سے خون آلود نہیں ہوتی, وہ یا کہ زبان کی پیاس نہیں بجھتی, پیاس کے مارے زبان سوکھ رہی ہوتی ہے کہ آج میں نے کسی کی عزت اور آبرو کا خون نہیں پیا, اور جب تک یہ خون پیتی نہیں ہے اس کی پیاس بجھتی نہیں ہے زبان کی, کان جب تک موسیقی سنتا نہیں ہے اس کو قرار آتا نہیں ہے. آپ خود غور کریں اور ہم سب غور کریں اور ان مبارک ایام میں نیت کریں کہ ہم اپنے آپ کو جملہ گناہوں سے بچائیں گے اور پھر اس پر توبہ کریں. امام غزالی علیہ رحمت اللہ والی کا یہ مدنی پھول اپنی یادداشت کے مطابق عرض کر رہا ہوں, آپ نے اپنے منہاج العابدین میں عطا فرمایا ہے, جس طرح تم نے گناہوں کو اپنی عادت بنا لیا ہے توبہ کو اپنا دستور بنا لو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں. سبحان اللہ, تقاضا بشریت اگر گناہ ہو بھی جائے, کرنا نہیں ہے, ہو جاتا ہے, ہو جائے فوراً توبہ کر لے. اللہ کی اللہ تعالیٰ کی غفور رحیم ہے, ہم پر اللہ کی رحمت ہے, وہ رحمان ہے, اس نے ہمارے لیے اتنا عظیم دروازہ کھلا رکھا ہے کہ توبہ کرو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. سبحان اللہ, اور پھر توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے ماشاء اللہ. تو اتنی برکت ہے توبہ کی ہے, مگر ہم توبہ بھی نہیں کرتے. توبہ آدمی کو ندامت تو گلٹی فیل کرے گا تو توبہ کرے گا نا, کیونکہ توبہ کا جو رکن اعظم ہے وہ ندامت ہے. گلٹی فیل کرے توبہ تو مطلب اس کو محسوس تو کہ میں غلط کر رہا ہوں, یا تو پتہ ہی نہیں ہوتا غلط کر, سمجھا تو الٹا مولانا بھی کیا ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں یار, چھوڑو دنیا آگے چلی گئی ہے. کہاں آگے چلی گئی؟ جہنم کی طرف چلی جا رہی ہے. اس کے ساتھ بھاگو گے بھائی؟ آؤ جنت کی راہ پر چلتے, مدینے کی راہ پر چلتے. دعوت اسلامی ہمیں جنت کی راہ پر چلاتی ہے, وہ بھی مدینے کے ود دعوت اسلامی نے کہتی ہے کہ ہم جنت جائیں گے, وہ بھی وایا مدینہ. حق حق. تو یوں چور فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب اللہ تعالیٰ اس بولنے والے کو بھی اور میرے سننے والوں کو بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ, گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ, تمہیں اب کچھ کرو مانگے رسالت یا رسول اللہ, تمہیں اب کچھ کرو مانگے رسالت یا رسول اللہ, میں بچنا چاہتا پھر بھی بچ نہیں پاتا, میں بچنا چاہتا ہوں پھر بھی بچ نہیں پاتا, گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ, گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت. رسول اللہ گناہ کر کر کے آئے ہو گیا دل تک پتھر سے, کروں کس سے کہا جا کر شکایت یا رسول اللہ, گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ, تمہیں اب کچھ کرو مانگے رسالت یا رسول اللہ. اور بے پردگی کے متعلق جو آپ نے الحمدللہ اتنے زبردست مدنی پھول عطا فرمائے, یہاں پر میں ان اسلامی بھائیوں کی خدمت میں بالخصوص جو مدنی چینل پر موجود ہیں اور اپنے آپ کو ویل ایجوکیٹڈ جانتے ہیں، دنیاوی طور پر بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ان کو بالخصوص ایڈریس کرنا چاہوں گا، ان کی توجہ چاہوں گا کہ عمومی طور پر جب اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں بیکورڈنیس، یار آکورڈنیس سے دنیا کہاں چلی گئی، جس کا حاجی صاحب نے توجہ دلائی کہ دنیا کہاں چلی گئی اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ محترم اسلامی بھائیو، واقعی ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی آئیڈیالوجی کو رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کے اصحاب کریم اور ان کے اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہی کو آئیڈیالوجی بنانی چاہیے، اور اس آئیڈیالوجی کے مطابق اپنی زندگی کے ہر پہلو ہر زاویے پر غور کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری کا سامان ہوگا۔ اور پھر بالخصوص یہ ایام پاک جو چل رہے ہیں، ہم نے ابھی سنا کہ کربلا معلیٰ کی وہ پاک بیبیاں کہ جن کے ساتھ کیسے کٹھن حالات تھے، کیسے تکلیف دہ حالات تھے، خیموں میں ان کی کیفیت کیسی تھی، مگر اس کے باوجود اللہ اللہ ان کی موڈیسٹی، ان کی حیا، اس پر ہم کیا کلام کر سکتے ہیں۔ وہ میری بہنیں کہ جو عمومی طور پر پڑھی لکھی ہوتی ہیں، کسی بھی سبب سے گھر سے باہر نکلتی ہیں، دوپٹہ لینا، چادر لینا، برقع پہنا، اس کو یہ بیکورڈنیس سمجھتی ہیں۔ آپ غور تو کیجئے کہ ہم سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرنے والے ہیں، بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اسلامی بہنیں کنیزیں کہلاتی ہیں، نبی برحق علیہ الصلوۃ والسلام کی بنات پاک میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر بیویوں کو الحمدللہ رب العالمین اپنی آقا جانتی ہیں، اپنی بڑی جانتی ہیں۔ ہم غور تو کریں کہ ان پاک بیویوں کے انداز کیا تھے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جو ام المومنین ہیں، تمام مومنوں کی مائیں ہیں، ان کا انداز کیسا ہوا کرتا تھا۔ جب اس بات کو مد نظر رکھیں گی نا کہ بحیثیت مسلمان خاتون کے میری آئیڈیالوجی ہونی کیا چاہیے، تو سیدہ زینب کبریٰ ہماری آئیڈیالوجی ہونی چاہیے، سیدہ فاطمہ الزہرا ہماری آئیڈیالوجی ہونی چاہیے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری آئیڈیالوجی ہونی چاہیے۔ تو ان بیویوں نے کیسے حالات میں اپنے پردے کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو، نہ صرف اس اسکل کو برقرار رکھا بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جس قدر مشقتیں زیادہ آئیں ان کا تقوی اسی قدر بڑھ گیا، جس قدر تکلیفیں زیادہ آئیں ان کی موڈیسٹی اتنی بڑھ گئی، جس قدر مشقتیں زیادہ آئیں رب العالمین عز و جل کی رضا کے حصول کے لیے ان لوگوں کی جستجو، ان کی اسٹرگل، ان کی ہارڈ ورکنگ اور بڑھ گئی۔ میں چاہوں گا اس موقع پر آپ اسلامی بہنیں ہمت فرمائیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں مشقت میں حیا کی تقاضوں کو پورا کرنا یہ پیغام کربلا ہے، کربلا کی پاک بیویوں کا ہماری طرف پیغام ہے۔ تو لہذا پلیز میک انٹینشن، بی اسٹرانگ، بلڈ یور کانفیڈینس، ڈو میکسیمم ایفرٹس اکارڈنگ ٹو شریعہ، میک یور مائنڈ فار سیکریفائس، پلیز انشور یور لیول آف موڈیسٹی، بیکاز موڈیسٹی از اے پارٹ آف ایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اسے آپ اس طرح خیال نہ کیا کریں کہ یہ کوئی بہت پرانی چیز ہو گئی یا معاذ اللہ آج کی کسی صدی کے دور میں یہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، نہیں، اٹس اے پارٹ آف ایمان، ایمان کا حصہ ہے۔ لہذا اس سے ہٹ کر آپ تصور ایمان کیسے کر سکتی ہیں؟ پلیز میک پردہ اکارڈنگ ٹو شریعہ، شریعت مطہرہ جو کہ کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے ہے، قرآن کریم جو ہماری ہدایت کے لیے ہے، رسول کریم جو ہماری ہدایت کے لیے ہے، اصحاب کریم جو ہماری ہدایت کے لیے ہیں، امہات المومنین جو ہماری ہدایت کے لیے ہیں، کربلا کا یہ واقعہ جو ہماری ہدایت کے لیے ہے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر انشاءاللہ عز و جل ہم زندگی کے ہر ہر پہلو کو، ہر ہر شب کو، ہر ہر دن کو، ہر ہر لمحے کو انشاءاللہ عز و جل ان اندازوں کے مطابق گزاریں گے تو دنیا اور آخرت کی بہتری، دنیا اور آخرت کی کامیابی، سکسیس آف دا لائف، بلکہ سکسیس آف دا بوتھ ورلڈ انشاءاللہ عز و جل ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ کریم مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کریم اور ان کی بنات پاک کے صدقے ہماری بہنوں کو وہ پردہ عطا فرمائے جس کا تقاضا شریعت رکھتی ہے، ہمارے بھائیوں کو وہ سعادت بخشے کہ جس کا پیغام کربلا کے نوجوان سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدر و حنین کے ان اصحاب کریم نے کہ جنہوں نے مصطفیٰ کریم پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اپنی جوانیاں لٹا دی، اپنے فیوچر کو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر اس طرح سے نثار کر دیا کہ نیبر آف مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام بننے کے لیے، جنت میں آقا کے پڑوس کو اپنا ڈیسٹینیشن بنانے کے لیے ان لوگوں نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی۔ اے کاش آج ہم ان اسکلز پر غور کریں، اس انداز کے ساتھ آگے بڑھیں تو دیکھیے پھر ہمارے ہاتھ کیا آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کے درجے بلند کرے، نگران شورا کے درجے بلند کرے کہ جنہوں نے تربیت فرمائی، اور الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا لاکھوں لاکھ کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہمارے سامنے ہے، یہ نوجوانوں کا سمندر ہمارے سامنے ہے کہ ہم خود نہ تھے کبھی راہ پر، آج اوروں کے حادی بن گئے، نیک بننے کی سعی کر رہے ہیں اور نیکی کی دعوت کی طرف بلانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آ جائیے، آپ بھی اس مقدس مدنی ماحول کے ساتھ ابستہ ہو جائیے۔ اسلامی بھائیے تو سنتوں بھرے اجتماع میں آئیے، اسلامی بہنیں تو مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر جو اسلامی بہنوں کے مدنی کام ہیں انہیں اختیار کرنا شروع کر دیجئے۔ دیکھیے دین و دنیا کی مسرتیں، شادمانیاں، رحمتیں، برکتیں، عنایتیں، عظمتیں، اور انشاءاللہ رب العالمین کی رضا رہی تو مغفرتیں ہمارا مقدر بنیں گی انشاءاللہ۔ واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ظفر عطاری منڈی بہول دین سے عرض کر رہا ہوں، نگران شورا کی بارگاہ میں یہ میرا سوال ہے کہ 10 محرم الحرام کو چڑا جو پکاتے ہیں اور پکا کر جو بانٹتے ہیں، کیا شریعت میں اس کی کوئی اجازت ہے یا کسی صحابی سے کوئی روایت ہے؟ اس کے بارے میں معلومات عطا فرما دیں۔ مسلمانوں کو کھلانے پلانے کے حوالے سے روایتیں موجود ہیں اور اس کے فضائل موجود ہیں، کل بھی الحمدللہ اس پر میں نے بیان کیا تھا اور روایتیں بھی بیان کی گئی تھی کہ کھلانا پلانا، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، پہلے ایک حدیث سنیے، اللہ تعالیٰ کے فرائض کے بعد سب اعمال سے زیادہ پیارا عمل مسلمان کا جی خوش کرنا ہے۔ اب آپ کو جو کھلاؤ گے پلاؤ گے تو اس کا موڈ تو خراب ہوگا نہیں، بھوکے آدمی کا موڈ خراب ہوتا ہے، پیاسے آدمی کا موڈ خراب ہوتا ہے۔ پھر ایک حدیث سنیے، سب سے افضل کام مسلمان کا جی خوش کرنا ہے کہ تو اس کے بدن، اس کا بدن ڈھانکے یا بھوک میں پیٹ بھرے یا اس کا کوئی کام پورا کرے۔ حدیث میں جو اپنے مسلمان بھائی کو اس کی چاہت کی چیز کھلائے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے۔ تو اس طرح روایتیں، اب ایک اور روایت سنیے حدیث پاک، جو اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، پیاس بھر پانی پلائے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے 7 کھائیاں دور کر دے، ہر 2 کھائیوں کے درمیان 500 برس کی راہ ہو۔ سبحان اللہ۔ ایسی کئی روایتیں میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اپنے رسالے میں نقل کی ہے، جو ترجمہ ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل، مقتت المدینہ کی مطبوعہ ہے، اور اس میں کئی ایسی روایتیں اعلی حضرت نے نقل کی ہیں، مسلمانوں کو کھلانے پلانے، ان کا جی خوش کرنے، اس نے سلوک کرنے، پھر مسلمانوں کا ایک جگہ جمع ہو کر کھانا، پھر اس کی شرائط وغیرہ بیان کی ہیں اور اس کی کچھ نیتیں بیان کی، جس کا کل میں الحمدللہ مفصل مدنی مکالمے کے اختتام پر بیان کر چکا۔ تو کھلانا پلانے کی جب شرعاً اجازت موجود ہے تو خواہ وہ محرم الحرام میں کھلائیں یا ربیع نور شریف میں کھلائیں، پورا 12 ماہ کھلائیں، اس میں کیا عرض ہے؟ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کھلائیں تو نیاز، نظر نیاز الحمدللہ ہمارا تو ایک طریقے کار میں شامل ہے، البتہ اس کے تقاضے ضرور پورے کریں کہ شریعت کی کہیں بھی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، کھانے پینے میں اسراف، کھلانے پلانے میں اسراف نہیں ہو، پکانے کرنے میں اسراف نہیں ہو، فضولیات سے بچا جائے، گناہوں سے بچے جائیں، گانے باجوں سے بچے جائیں، نمازوں کی پابندی کی جائے، جماعتوں کی پابندی کی جائے، جس محلے کے اندر آپ نیاز بنا رہے اس محلے والوں کو تکلیف نہ دی جائے، سڑکیں نہ کھودی جائیں، کیونکہ گڑھے کھود دیتے ہیں پھر وہ آگ جلانے کے لیے، پھر اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے جو کوئی بند تو کرتا نہیں ہے، نہ مجھے نہیں لگتا کہ یوں کھائے نہ کھائے گلے کھودنے کی کو مطلب یوں اجازت ہو, کیونکہ امپلیمنٹیشن اگر ہو قانون پر تو یہ شاید کسی کو اجازت یوں نہیں مل سکتی. تو یوں پھر وہ آگے جلانا, یہ بھی ایک بات ہے کہ ہمارے یہاں جو دیگے وغیرہ چڑھائی جاتی ہے 25-25 دیگے لائنیں لگی ہوئی ہیں. اب وہ بلڈنگ ہے, بلڈنگ کے نیچے عمارت کے نیچے دیگے کی 25-25 لائنیں لگی ہوئی ہیں, آگ جل رہا ہے اور اس کی پہلی اور دوسری منزل پر جو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ شور مچاتے ہیں نا یہ 25-50 لڑکے کھڑے ہوتے ہیں, یہ لڑکے ان کو کوئی بول نہیں سکتا, یہ نوجوان ہوتے ہیں ان کو بولنے آئیں گے تو بولے گا یہ وہ ہے, اس کو یہ وہ کر دیں گے, حالانکہ وہ بےچاروں کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ نے اتنی اونچی آواز میں ریکارڈنگ بجائی ہوئی ہے, ماذا اللہ گانے بھی بجاتے ہیں, موسیقی بجاتے ہیں, طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, تو پھر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں. تو ایسا کام کرتے کیوں یار لوگ ہم پر انگلیاں اٹھائیں؟ ماشاءاللہ نیاز کرنا, یہ لوگوں کو کھانا کھلانا, یہ اچھا اور مستحسن ایک باعث ثواب عمل ہے, خیر و برکت والا عمل ہے. تو اس کو اس کے شرعی تقاضے پورے کر کے کریں. آپ بالکل 10 محرم الحرام کو کھچڑا کھلائیں, اس کی تو فضیلت میں نے ابھی آپ کو بیان کی, کھچڑا کھلائیں اور لوگوں کو اچھے میں اچھا جائز طریقے سے کھانا کھلائیں. امام حسین کا صدقہ کیا نصیب نہیں ہے ہم کو, اپنی جیب سے کوئی دو پیسے نکالو نا یار, اللہ دو چار دوست 10 مل کر کچھ بنائیں, کیا ضرورت ہے کہ بدماشی سے اور تڑی مار کر چندہ لے کر 50 دے کے کرنے کی, اپنے 4-5 دوست مل کر ایک ہی دیکھ کر کے کھانا کھلاؤ, اللہ نے چاہ تو مغفرت کی بشارت پائیں گے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. خالی خالی لوگوں کو پرچیاں دیکھ کر اور تڑیاں دے کر اور بدماشیاں کر کر امام حسین کے نام پر آپ یہ لیتے ہو تو یہ درست نہیں ہے. تو پیار اور محبت کے ساتھ لنگر کریں, نیاز کریں, نمازوں کا اہتمام کریں, اپنے محلے والوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو, عورتوں کو, کسی کو تکلیف نہ ہو, سارے اہتمام کریں نا. سڑکیں بند کر دیں گے, کناتے لگا دیں گے, شامیانے لگا دیں گے, ٹینٹ لگا دیں گے, کیوں عاشقان امام حسین ہم سڑکیں بند کر کے رکھیں گے. اس کا مطلب کہ جہاں شریعت ہمیں منع کرتی ہے حقوق العباد جہاں تلف ہوتے ہیں ان سے بچیے اور لوگوں کو تکلیف مت دیجیے. حقوق کے عامہ کا لازمی خیال رکھیے, عام لوگوں کے جو حقوق ہیں, یہاں تک کہ جانور جو سڑک پر چلتا ہے اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں. تو ہر ایک کے حق ادا کیجئے, اسلام ہر ایک کے حقوق بیان کرتا ہے. تو اس طرح کریں انشاءاللہ عزوجہ خوب اجر و ثواب ملے گا. نظر و نیاز بالکل کرنی چاہیے, 10 محرم کو بھی کرنی چاہیے. الحمدللہ میرے آقا اعلی حضرت کی 25ویں بھی آنے والی ہے سفر المظفر کو, 25 سفر المظفر میرے آقا اعلی حضرت کا عرس ہے. الحمدللہ اس کے بعد تو مدینہ مدینہ ہوگا, مرحبا یا مصطفیٰ کی صدایں ہوں گی, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بارجی کا مہینہ آنے والا, ربیع النور شریف کی آمد ہوگی, خوب عاشقان رسول لنگر کریں گے. الحمدللہ جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہوگا تو میرے غوث پاک کی 11ویں کا مہینہ آ جائے گا, سبحان اللہ. تو ادھر لنگر ہی لنگر ہے, لنگر ہی لنگر پوری رمضان اور مبارک میں ماشاءاللہ کئی عاشقان رمضان پورا سال لنگر کرتے ہیں, سحریاں کرواتے ہیں, افطاریاں کرواتے ہیں, کھلاؤ پلاؤ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق حلال دیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل دیا ہے, کشادہ ہاتھ دیا ہے, آپ خرچ کریں لیکن شریعت کے مطابق ہے. ماشاء اللہ. یہ بھی پوچھا تھا انہوں نے کہ کھچڑا بنانا کیا کسی صحابی سے ثابت ہے, کچھ ایسا ہے تو کیا ثابت ہونا ضروری ہے؟ اس پر بھی اگر تسلی ان کی فرما دیں. ہر بات کو وہاں سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو کئی چیزیں جو ثابت نہیں ہیں. مائک پر اذان دینا کہاں ثابت ہے؟ کس صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے مائک پر اذان دی ہے؟ تو پھر کیا کریں گے؟ خود بریانی کھاتے ہوں گے, بہت کچھ کھاتے ہوں گے, کئی ڈشیں جو صحابی سے کھانا ثابت نہیں ہے, وہ صحیح تھا وہ جو دلا رہے ہیں. تو ہر بات کو اب یوں یہ مطلب یہ اصول نہیں ہے کہ کیا یہ بات شرعا ثابت کرتی ہے اس کو, شرعاً وہ بات ثابت ہے. اس مزید اس کی روشنی اگر ہمارے حافظ احسان ڈالیں اس موضوع پر. اصل یہ ہے کہ 10 محرم کو کھچڑا یا کوئی بھی نیاز آپ کر رہے ہیں تو اس کا مقصود ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عیسیٰ علیہ ثواب کرنا, ثواب پہنچانا. تو یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز شریعت کے اصول کے تحت آتی ہے وہ جائز ہوتی ہے. نیا ہر وہ کام کہ جو شریعت مطہرہ سے نہیں ٹکرائے گا وہ شریعت کے اندر جائز ہے. اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ بڑی مشہور حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سن سنتا حسنۃ فی الاسلام فلہ اجرھا و اجر من عمل بہا, کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی نیا کام جاری کیا اور تو اس کے لیے اس کا اجر ہے, اور جو جو اس پر عمل کرتا رہے گا اس جاری کرنے والے کو بھی اس کا اجر ملے گا. تو یہ تو خاص اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک پورا قبیلہ آیا ہوا تھا کہ جس کو مال کی خوراک کی حاجت تھی, تو ایک صحابی کچھ مال لے کر آئے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگ مسلسل مال لاتے رہے, تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ پر خوشی آئی کہ میری امت کی مدد کی گئی. تو وہاں پر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو نیک کام کی ابتدا کرے, نیا کام ایجاد کرے, تو اس کے لیے بھی اجر ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو جو لوگ اس کے طریقے پر چلتے رہے اس ایجاد کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو ایصال ثواب ہو, دس محرم کی نیاز جو ایصال ثواب کے تحت آتی ہے, گیارہویں شریف کی نیاز ہے, تو یہ سارے کے سارے کام چونکہ شریعت مطہرہ سے ٹکراتے نہیں, اس لیے شریعت مطہرہ کی روشنی کے اندر یہ جائز ہے. اس کی ایک بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہم زبان سے نیت کرتے ہیں, کسی بھی نماز کی ہم نیت کرتے ہیں کہ میں چار رکعت نماز ظہر پڑھ رہا ہوں, فرض چار رکعت ظہر کے پڑھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اس کو علماء نے در مختار کے اندر علامہ حسکفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو دسویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں, انہوں نے اس کو بدعت لکھا, نیا کام لکھا. تو اس کے تحت علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رد المحتار کے اندر لکھا کہ یہ بدعت مستحسنہ اچھی بدعت ہے, یعنی وہ کام ہے نیا کام ہے لیکن چونکہ یہ اچھا کام ہے اس کے ذریعے نیت کرنے والے کو نیت کرنے میں آسانی ہو رہی ہے, اور یہ نیت زبان سے کرنا شریعت مطالعہ سے ٹکراتا نہیں, تو اس لیے یہ بدعت ہے. کیوں بدعت ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا کہ زبان سے نیت کی ہو, صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا, تابعین نے یہ کام نہیں کیا, بعد میں ایجاد ہوا, لیکن شریعت مطالعہ سے ٹکراتا نہیں, اور اس سے نماز کی نیت کے اندر چونکہ جو ہے وہ تقویت حاصل ہو رہی ہے, مدد حاصل ہو رہی ہے, لہٰذا یہ اچھا کام ہے. اس طرح کی کئی مثالیں ہیں کہ جس کو ہم سامنے لیں. اذان ثانی لے لیں, جمعے کی جو پہلی اذان ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں وہ اذان دی, نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ اذان ہوئی, نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو اذان ہوئی, وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اذان کو ایجاد کیا ہے. تو بعد کا وہ کام کہ جو شریعت مطہرہ سے ٹکراتا نہیں, وہ کام جائز ہوتا ہے. تو بدعت کی علماء نے مختلف قسمیں بیان کی ہیں, جس جو یہ عام طور پہ اس طرح کے وساوس ڈالتے ہیں وہ اس کو بدعت قرار دیتے ہیں. تو بدعت کی مختلف قسمیں بیان کی, اس میں سے ایک بدعت ہوتی ہے بدعت مستحسنہ, اچھی بدعت, بدعت حسنہ جس کو کہتے ہیں. تو بدعت حسنہ کا شریعت مطہرہ کے اندر جواز موجود ہے, اس کا جائز ہونا موجود ہے, جس کی دلیل میں نے عرض کی کہ وہ مسلم شریف کے حدیث کے اندر موجود ہے. تو دس محرم کے دن کھانا کھلانا, کھچڑا بنانا یا کوئی بھی کھانا بنانا, یہ امام عالی مقام کے ایصال ثواب کے لیے ہے, لہذا اس کے بنانے میں کوئی حرج نہیں. اعتراض کرنے والا تو کسی بھی طریقے سے اعتراض کرے گا, کیونکہ آپ کھچڑا چھوڑ کے بریانی کی رسم ڈال دیں تو وہ اس پر بھی اعتراض کرے گا کہ بریانی بنانا کہاں حدیث سے ثابت ہے, کس بزرگ نے بریانی بنائی ہے. بریانی کو چھوڑ کے آپ زردے کا رواج ڈال دیں تو وہ اس پر بھی اعتراض کرے گا. تو یہ اس کا اعتراض کرنا لغو اور فضول ہے. تو یہ کھانا بنانا ایصال ثواب کے لیے ہے, اور ایصال ثواب کا ثبوت جو ہے وہ قرآن و حدیث سے موجود ہے, لہذا اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سمرہ تاریہ لالہ موسیٰ سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ پرانا امامہ شریف جو استعمال کے قابل نہ ہو اس کا کیا جائے؟ امامہ اگر استعمال کے قابل نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ سربند بنا لیں اس کا. سربند بنا اور استعمال تو ہے اس کے, پھر بھی کچھ بھی نہیں استعمال ہو تو کم از کم اس کو یوں بے ادبی کے طور پر کہیں ضائع نہ کیا جائے. یعنی جیسے مسواک کے بارے میں کہ اعلی ادائے سنت اس کو قرار دیا, تو اس لیے امیر السنت نے جو پہلے فیضان سنت تھی اس میں جو مسواک کے مدنی پھول لکھے تھے اس میں یہی لکھا تھا کہ کیونکہ یہ اعلی ادائے سنت ہے لہذا اس کو نالی وغیرہ میں بہانے سے پھینکنے سے بچا جائے, اسے ادب کی جگہ پر رکھ دیا جائے, اس کو یوں ضائع مطلب ایسا نہ کیا جیسے کہ عام کپڑے کو ہم پھینک دیتے ہیں. اس کے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی استعمال ہو جائیں گے امامہ شریف کے انشاءاللہ عزوجل. کچھ نہیں تو وہ ٹھنڈا کر دیں پھر. ٹھیک ہے, ٹھنڈا بھی کر سکتے ہیں, یعنی بالکل بھی استعمال کے قابل نہیں رہا, ٹھنڈا کر دیا, کہیں دفنا دیا اس کو, ایسا مطلب ادب, اس کا ادب پورا ہو جائے. جی, لیکن اگر بالفرض کسی نے پھینک دیا تو اس کے اوپر حکم نہیں لگائیں گے, حکم نہیں لگے گا, ناجائز ناجائز کام کیا. ٹھیک, بہتر یہی ہے کہ وہ جو ارشاد کیا فرمایا کہ وہ ٹھنڈا کر دیا, دفنا دے کہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چوک کفل مدید انشاءاللہ, سر پہ امامہ رخ پہ داری سجی رہے گی, سر پر زلفیں سجی رہے گی, اکثر نظریں جھکی رہے گی, حیا سے نظریں جھکی رہے گی انشاءاللہ عز و جل. شیطان کے خلاف جنگ, ایک چپ سو, ایک چپ سو, ایک چپ پہلے تو لو بعد میں بولو, پہلے تو لو بعد میں بولو, پہلے تو لو بعد میں بولو, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی اتوار پیر منگل کو مدنی قافلوں میں بھی سفر کرے نہیں کرے آپ, آپ میں سے کون کون سفر کر رہا ہے؟ ہاتھ اٹھا. چھٹی ہے, اتوار چھٹی, پیر چھٹی, منگل چھٹی, تینوں دن چھٹی ہے, تو اب تو سفر کرے. سب نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا, جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا ان کو سمجھے گے میں ان کو دعوت دے رہا ہوں, آپ بھی نیت کر لیجئے اور شہداء کربلا, اسیران کربلا جن کے لیے 72 کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ 72 نفوس قدسیہ تھے, ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے, حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. سبحان اللہ, حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی, یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ. تو ان کے ایصال ثواب کے لیے 72 گھنٹے کا مدنی قافلہ. حق حق. کون کون؟ انشاءاللہ انشاءاللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں انشاءاللہ, اتوار پیر اور منگل کو 3 دن 72 گھنٹے کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے انشاءاللہ. مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, سن سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاء اللہ سر بسر, سن سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاء اللہ سر بسر, آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. ماشاء اللہ, مرحبا, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10 نیکیاں مزید کمانے کی نیکی کی دعوت پیش کرتا ہوں, ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کریں گے تو 10 نیکیاں بڑھ جائیں گی. انجینئر محمد ابو ذر عطاری عرض کر رہا ہوں, میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میرپور کشمیر میں میں ٹیچنگ کر رہا ہوں. تو میرا مدنی چینل کے توسط سے میں تمام یونیورسٹیز کے پروفیسرز اور ٹیچرز کو عرض ہے کہ میں انشاءاللہ عزوجل 8, 9, 10 محرم کو مدنی قافلے میں سفر کروں گا, تو ان سب پروفیسر اور ٹیچر سے بھی عرض ہے کہ وہ بھی مدنی قافلے میں سفر کریں. جزاک اللہ خیر. اللہ کہہ رہے کہ یہ آپ کی آواز سن رہے ہو جن کو آپ نے دعوت دی ہے. انفرادی کوشش بھی کیجئے گا. مرحبا, مرحبا. اجتماعی کوشش کے مقابلے میں اجتماعی کوشش زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے. انفرادی کوشش, انفرادی کوشش جا کر. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس سے آپ کو خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی. مرحبا. اللہ تعالی ہمارے لیے مدنی قافلے میں سفر کرنا آسان فرمائے. آمین. بجاہ مرشد کریم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں احمد نور نیو کراچی سے بات کر رہا ہوں. سر یہ بتائیں کہ وضو کی حالت میں یاد الہی میں اگر روئے جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو کی حالت میں یاد الہی میں رونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ انشاءاللہ اور برکتیں نصیب ہوں گی. اور وضو تو خود ایک ایسا با برکت عمل ہے کہ جس کی برکت سے یاد الہی میں رونے کی مزید سعادت نصیب ہو جائے گی. اللہ اللہ. جب انسان با وضو رہتا ہے تو اس کی ایک اپنی افادیت و برکتیں اور اس کے جو اپنے روحانی فوائد ہیں نا اس کو میسر آتے رہتے ہیں. تو با وضو رہنے کی عادت رکھیے اور اس سے یاد الہی میں رونے سے یا کسی بھی طریقے سے رونے سے وضو نہیں اٹھتا. اب رونے میں کوئی ایسا اس کو غلبہ ہو گیا اور پھر وہ حدث واقع ہو گیا کوئی ایسی چیزیں ہو گئی تو الگ بات ہے کہ وضو ٹوٹنے کے جب تک اسباب نہ پائے جائے وضو کیسے ٹوٹے گا؟ رونے سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا, آنسو نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن اگر بیماری کی وجہ سے آنکھ خراب ہے اور آنسو نکلتے ہیں اس وجہ سے, وہ رونا تو نہیں ہے, وہ تو بیماری کی وجہ سے جو آنکھ سے پانی نکلتا ہے وہ آنکھ کا وہی پانی جو ہے وہ وضو توڑے گا, بقیہ آنکھ کا کوئی پانی وضو نہیں. بیماری کی وجہ سے جو آنکھوں میں درد کی وجہ سے جو آنکھ سے پانی بہتا ہے وہ ناقص وضو ہے. جی لیکن یہ جو مطلق ہے جو رونا ہے نہیں, اسے تو وضو نہیں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عثمان غنی دکنی سے بول رہا ہوں. غنی مکالمے میں صحابہ اہل بیت کا جو آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے الحمدللہ یہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مدنی چینل کے تمام ناظرین کو جزائے خیر عطا فرمائے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو مدنی چینل دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے. اور میری دعا ہے کہ دنیا کے جس جس کونے میں مسلمان ہیں وہ مدنی چینل دیکھتے رہیں اور اسی طرح صحابہ کرام اور اہل بیت کے جو تذکرے آپ کر رہے ہیں ان سے مستفید ہوتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے لیے جو ان کی درخواست ہے کہ براہ مہربانی مدنی مکالمے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مدنی چینل کو دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکت دے. آپ نے بڑی دل کھول کر ہم کو دعاؤں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ان دعاؤں کو شہدائے کربلا کے صدقے میں قبول فرما دے. آمین بجاہ نبی الامین. اور مزید اٹلی میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی مزید دھومیں مچائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب یہ بھی ہے کہ یہ اٹلی کل بھی مطلب تقریباً بیرون ممالک سے فون آتے رہتے ہیں. اس دن فرانس سے بھی فون آیا تو یہ آتے ہیں الحمدللہ. تو ان جگہ وہ مدنی قافلوں کی بڑی حاجت رہتی ہے. تو جہاں آپ تین دن کے مدنی قافلے کی نیت کر رہے ہیں یہ بھی نیت کیجئے کہ 1433 ہجری میں. چلے بہت آسان نیت کروا رہا ہوں آپ کو, آپ کو میرے چینل کے ناظرین کو بہت آسان نیت کروا رہا ہوں. پہلے حاضری کیجئے نیت کو, غور کیجئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, پھر ہاتھ اٹھائیے گا. 1433 ہجری میں اپنے تو پر ہو سکے تو تاریخ طے کر لیں. ابھی سب سے ایک ایک کر کے تاریخ لوں گا تو ٹائم بہت چاہیے. خود ہی تاریخ ذہن بنا لیں, مہینہ کم از کم ذہن میں لے لیں کہ 1433 ہجری. اب یہ پہلا اس کا ہفتہ شروع ہے نا, میں 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر اختیار کروں گا. اس پورے 12 ماہ کے اندر اندر میں 12 ماہ کا یکمشت 12 ماہ, اس میں تین ہر ماہ 3 دن گھر جانے کی اجازت ہوتی ہے, اور بھی کئی ایسی مراحتیں ہوتی ہیں, پریشانی اللہ نے چاہتا آپ کو ایسی خاص نہیں ہوگی. تو کون کون نیت کرتا ہے؟ 1433 سے نہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہیں بالکل پکے انشاءاللہ. اگر آپ کی اس مدنی نیت پر مدنی چینل کا ہر ناظر اور یہاں پر موجود ہر حاضر ڈیٹ دیتے تو یہ ایک نئی تاریخ رقم ہو جائے گی. ڈیٹے یہ لکھوا دیں تربیت گاہ کے اسلامی بھائیوں کے پاس, اور مدنی چینل کے ناظرین ہیں نا یہ ایس ایم ایس کر دیں ماشاءاللہ مرحبا, مرحبا مطلب کہ. چلیے جی آپ اسلامی بھائیو ہمت فرمائیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی جلدی جلدی ترکیب بنائیں اور اپنی مدنی نیتوں کے ایس ایم ایس اس ترکیب کے ساتھ اسکرین پر انشاءاللہ نمبر آ ہی گئے ہوں گے, اپنی مدنی نیتیں بھیجیے انشاءاللہ عز و جل آپ کی مدنی نیتیں اور پھر مدنی نیتوں کی استقامت کے نتیجے میں انشاءاللہ عز و جل ہمت کر کے اگر ہم سفر کر جاتے ہیں تو پھر مدینہ ہی مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا, دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا, چین ہو یا بنگلہ دیش, چین ہو یا بنگلہ دیش, یا کہ ہندوستان ہے مرشد کے فرمان پر, نگراں کے فرمان پر جان بھی قربان ہے, یک در کی رو محکم گیر, یک در کی رو محکم گیر, مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو, ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو, ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو, ختم ہو شامتیں قافلے میں چلو, قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو, فون پر بار ہو یا ملاقات ہو, فون پر بات ہو یا ملاقات ہو, سب سے کہہ دے رہے قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو. ملک مدنی قافلے کی اس سے باہر مجھے بہت پسند ہے یہ باہر, ہمارا یہ مبلغین کا مدنی قافلہ افریقہ پہنچا ماشاءاللہ مرحبا, اور کسی اسلام بھائی کے بارے میں پتہ چلا کہ ہاسپٹل میں بیمار, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, بیمار تھے. الحمدللہ یہ غم خاری کی بھی ترکیب بنتی ہے, جب آپ کسی کو پوچھیں گے نا کیا حال ہے, یہ بھی پوچھیں کیا حال ہے تو اچھا لگتا ہے, اس کا حال پیسے اچھا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ, اور نہ پوچھو نا تو حال اچھا بھی ہو تو اچھا نہیں رہتا پھر, تو پوچھنے کی عادت پیدا کیجیے. وہ غم خاری کے لیے ہسپتال گئے, اس حال حوال لیا, وہ عادت کی, ساتھ ایک اور بستر پر ایک بڑی عمر کا شخص لیٹا ہوا تھا, اور چلو ایک دوسرے کو بھی پوچھ لیتے ہیں. یوں اس بڑی عمر کے شخص کے پاس پہنچے, جب اس کی عیادت کرنے کی کوشش کی اور معلومات حاصل کی, پتا چلا کہ یہ تو غیر مسلم ہے, اور غیر مسلموں کا بھی پیشوا ہے, ان کا مذہبی پیشوا تھا, مذہبی بڑا تھا. اب عیادت کے بجائے انہوں نے نیکی کی دعوت پیش کر دی. کچھ کیلو کال ہوا, سوال جواب ہوئے, اس کے مقدر کہ وہ بوڑھاپے کی حالت میں بستر مرگ پر لیٹا ہے, نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے, اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ماشاءاللہ مرحبا. کلمہ پڑھ کے 45 منٹ کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. within 45 منٹس اس کا انتقال ہو. یاد نہیں پڑتا کہ کوئی نماز میں نے ابھی تک نہیں کوئی نماز پڑھی ہو, کوئی روزہ رکھا ہو, کوئی ایسی عبادتیں بجا لایا ہو نہیں. اس نے ظن یہ ہے کہ کلمہ پڑھتے اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیے گئے. کہ الاسلام یکفر اللہ کل ما زلفہا, کل سیئت زلفہا, یعنی اسلام آدمی کے ہر اس گناہ کو مٹا دیتا ہے جو اس نے پچھلے جاہلیت کے اندر کیے تھے. یہاں ایک حدیث میں عرض کروں جو مسند عبد بن حمید کے اندر ہے, قرآن پاک کی آیت ہے, الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. ساتویں پارے میں آئے تھے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ کوئی ظلم انہوں نے نہیں ملایا, یہی لوگ امن والے اور ہدایت پانے والے ہیں. مسند عبد بن حمید کے اندر حدیث ہے کہ کسی صحابی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر پوچھی کہ وہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد کوئی ظلم اپنے ایمان کے ساتھ نہیں ملایا تو اس کو امن ہے, اس کو ہدایت ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا. پھر ایک شخص آیا, اس نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرتے ہی شہید ہو گیا وہ, تو فرمایا کہ یہ اس آیت کی تفسیر ہے. یعنی اس نے ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کرنے کے بعد کوئی معصیت نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اولئک لہم الامن وہم مہتدون, کہ یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے امن اور ہدایت ہے. یہ اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر کی گئی. تو بالکل بے عین ہی, یعنی جو ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ اس شخص پیش آیا اس کے ساتھ. یہ اب جب یہ اس کا اگر میں دوسری طرف سوچتا ہوں تو دل ڈوب جاتا ہے کہ ایک شخص زندگی بھر اسلام مطلب اب غیر مذہب پر چلا, غیر مسلم جو رہا, اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کہ 45 منٹ پہلے کم و بیش اس کو ایمان نصیب ہو گیا. جو شخص زندگی بھر ایمان کی حالت میں چلے اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں موت سے پہلے ایمان ہی نصیب کر لیا جائے. اللہ کی خفیہ تدبیر, وہ بے نیاز ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ بے نیاز ہے. تو پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا تے ہے, ہم جانتے ہی نہیں ہیں. وہ بھی تو نہیں جانتا تھا 45 ایمان لانے سے پہلے کہ اس کے مقدر میں یہ تے ہے کہ اس طرح کو دعوت اسلامی کے ناشکان رسول کا مدنی قافلہ اس کے سیرہانے آئے گا اور ان کی نیکی کی دعوت اس کے ایمان لانے کا سبب بنے گی اور ایمان لانے کے اتنی منٹوں کے بعد وہ دنیا سے چلا جائے گا. اگر اس کے تصور بھی نہ ہو, ہمارے بھی تصور میں نہیں ہے. تو اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے نہ ڈرنا, یہ گناہ کبیرہ لکھا امام زابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الکبائر میں. اللہ نہ ڈرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے کہ ہمارے بارے میں اس کی خفیہ تدبیر کیا ہے, کیا فیصلہ ہمارے بارے میں ہو چکا ہے ہم نہیں جانتے. خوش فہمی میں رہنے کے بجائے ہر وقت ہر گھڑی ایمان کی حفاظت کی سوچ پیدا کرتے رہنا چاہیے. اللہ کہ ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان علماء کا قول فتاوی رضویہ شریف میں کچھ یوں نقل کرتے ہیں کہ جس سے جیتے جی زندگی میں ایمان کی بربادی کا خوف نہیں ہوتا, ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جائے, برباد کر دیا جائے. اللہ تو ایمان کی سلامتی کی سوچ پیدا کریں اور ایمان کی حفاظت کے جو ذرائع ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کیجئے جس سے ایمان محفوظ ہو, نیز ایمان مضبوط ہو. کیونکہ شیطان یہ ہر وقت ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے, بالخصوص جب موت کا وقت آتا ہے. اگر اس وقت اللہ نہ کرے ایمان کو ضعف لگا ہوگا, ایمان کمزور ہوگا, کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کا ہلکا سا وار ہمارے ایمان کو ضائع کر دے. تو موت کے وقت کے آنے سے پہلے, یعنی یوں سمجھے کہ یہ فائنل راؤنڈ ہے, میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں, یہ ایک فائنل راؤنڈ ہے جو کہ ہمیں کھیلنا ہے, ہر ایک نے کھیلنا ہے. فائنل راؤنڈ ہے ہمارا, مد مقابل شیطان ہے. یہ زندگی بھر ہماری اس کے ساتھ فائٹ چل رہی ہے, ہم اعلان جنگ کر چکے ہیں اور ہے, اور سیز فائر بھی نہیں ہے, کمپرومائز بھی نہیں ہے, پوسیبل ہی نہیں ہے. شیطان نے کیا کمپرومائز ہوگا اس مردود بدبخت کے ساتھ, لڑتے لڑتے زندگی گزارنی ہے اس کے ساتھ. اور انشاءاللہ تو یہ فائنل راؤنڈ بھی کھیلنا ہے. یہ زندگی ہماری جو ہم ایک رنگ کے اندر ہیں, ہم ایک رنگ میں اور روز اس سے لڑائی ہو رہی ہے. کبھی یہ پچھاڑتا ہے تو کبھی عاشق رسول اس کو پچھاڑ دیتا ہے. تو یہ مطلب چل رہی ہے, نیکیا کر کے, پرہیزگاریاں کر کے, اللہ کی رضا والے کام کر کر ہم اس کے خلاف چلتے ہیں, تو وہ اللہ کی نافرمانی ہم سے کروا کر ہمیں تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ لڑائی شروع ہو, وہ فائنل راؤنڈ ابھی باقی ہے اور وہ راؤنڈ ہے موت کا. وہ جب وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے اور بحث بدل بدل کر آئے گا اور ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرے گا, اس وقت کے لیے بالخصوص اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجئے. نمازوں کی پابندی یہ ایمان کو مضبوط کرتی ہے, سچ بولنا ایمان کو مضبوط کرتا ہے, امانت داری ایمان کو مضبوط کرتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا, ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا, اہل بیت طہار کا, امہات المومنین کا, بزرگان دین کی محبت, عشق, عقیدت کا ٹوٹ کوٹ کوٹ کر بھرا ہونا یہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے, زبردست ایمان کو مضبوط کرتا ہے. اور اللہ سے دعا کرتے رہے, اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو. مسلمان ہے عطار تیری عطا سے, مسلمان ہے عطار تیری عطا سے, وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی, اس سے ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے رہے کہ ہمارا ایمان برباد نہ ہو جائے. ہم اللہ کی بارگاہ میں حسنین کریمین, شہداء کربلا, اسیران کربلا, خلفاء راشدین, تمام صحابہ کرام کا اس کی بارگاہ میں واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمارا ایمان لمحے بھر بھی ہم سے جدا ہی نہ ہو. آمین. بجاہ تجھ کو تیرے نبی کا دیتا ہوں واسطہ, میں تجھ کو تیرے نبی کا دیتا ہوں واسطہ. اور مضبوطی ایمان کی اسباب میں سے علماء نے ایک سبب کسی جامع شرائط پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینے کو بھی تو کہا ہے. مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین کی خدمت میں ایک مدنی پھول یہ پیش کرنا چاہوں گا موقع کے اعتبار سے کہ یہ بیسٹ اپرچونیٹی ہمارے ہاتھ آئی ہے کہ واقعی ایمان کی حفاظت کے اسباب کرنا یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری ہے, ہماری ترجیحات میں ہونا چاہیے. کیونکہ اعمال جتنے بھی انسان کرے, خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ایمان ہی نہ رہا تو عمل خیر کیا کرے گا. لہذا اعمال صالحہ کی بہتری کے لیے, ایمان کے اسکلز کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ جہاں دیگر ہم اسباب کی ترکیب بنا رہے ہیں وہاں پر کسی جامع شرائط پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا جائے. اور پھر الحمدللہ رب العالمین علی کل حال, غوث ثقلین و کریم الطرفین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پیران پیر ہیں, روشن ضمیر ہیں, قطب ربانی ہیں, غوث السمدانی ہیں, پیر لاسانی ہیں, قندیل نورانی ہیں, شہباز لا مکانی ہیں, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی برکتیں, مرحبا, صد کروڑ مرحبا. اور پھر یہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے کہ غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد امجد مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بیٹے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس طرح سے الحمدللہ یہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین و رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ شہداء کربلا ہیں. قادری سلسلے کا اگر آپ شجرہ پڑھیں گے نا تو آپ کی طبیعت شاد آباد بلکہ انشاءاللہ باغ مدینہ ہو جائے گی کہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر الحمدللہ غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تک اس میں کئی ایسے اسلاف و بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ہیں کہ جن کا تعلق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس گھرانے سے ہے, اہل بیت سے ہے. تو میرے محترم اسلامی بھائیوں, کیوں نہ اس موقع کو غنیمت جان لیا جائے اور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا جائے. کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہونا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں ایک قول یہ ملتا ہے کہ میرا مرید اس وقت تک نہ مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے, اور توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اور رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جس کا مفہوم ہے کہ توبہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی دوست رکھتا ہے. تو میرے محترم اسلامی بھائیوں, آئیے اس موقع کو غنیمت جانتے ہیں کہ ہمارے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا مرید بنا تھے. جی ہاں, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے ہی کے ترکیب میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مرید بناتے ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین, مدنی مکالمے میں نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ کو یہ نعمت و سعادت حاصل ہے کہ انہیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی وکالت سے نوازا ہے کہ یہ جسے چاہیں امیر علیہ سنت کا مرید بنا سکتے ہیں, اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید بناتے ہیں. اور اس طرح سے اسپرچولی کہ جہاں الحمدللہ ہم اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں, وہاں پر ہمارا اسپرچول کانٹیکٹ, ایک روحانی تعلق اس انداز سے بھی انشاءاللہ اہل بیت سے جڑ جائے گا کہ قادری سلسلے میں مولا مشکل کشا, حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین, اور پھر الحمدللہ بتدریج جس طرح غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سلسلہ آتا ہی چلا جا رہا ہے. تو اس نعمت کو غنیمت جانیے, اور آئیے نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ حضور نگاہ کرم فرمائیے اور ہم سب کو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے غوث پاک کا, اور غوث پاک کے ذریعے سے ہمارا روحانی تعلق سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر مولا مشکل کشا سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک لے جائیے کہ اس طرح انشاءاللہ عز و جل ہماری عقیدتوں محبتوں کا انشاءاللہ محور اور مضبوط ہو جائے گا, اور ہمارا اسپرچل کانٹیکٹ اصحاب کریم اور اہل بیت کاملین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا. تو میں نگران شورا کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں امیر علیہ سنت کا مرید بنائیں. جس طرح نگران شورا ارشاد فرماتے جائیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی اسی طرح دوہراتے جائیں, انشاءاللہ عز و جل ہم سب غوث پاک کے, اور غوث پاک کے ذریعے سے انشاءاللہ مولا مشکل کشا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی ترکیب میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. وہ کہا تھا کہ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والے کو, یہ حدیث پاک آپ نے, تو یہ حدیث تو مجھے نہیں معلوم کہ شاید قرآن کی آیت ہے یہ, ان اللہ یحب التوابین, ماشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے, اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے, یہ قرآن کریم کی آیت ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. یہ غوث پاک جو اولاد ہیں وہ تو حسنی حسینی سید ہیں الحمدللہ, تو غوث پاک جو پشتے جو وہ چل رہی ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ, امام حسن مسنہ جو امام حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے, پھر ان سے عبداللہ محاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی, اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہوا غوث پاک تک پہنچا. اور جو حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں تو وہ ان کی بیٹی تھیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے امام حسن مسنہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تھا. تو اس طرح امام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مولا مشکل کشا سید سجاد, پھر قاضی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے یہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ, وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, محمد رسول الله, محمد رسول الله, صلى الله تعالى عليه وآله وسلم, صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں, توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں, وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ اتاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. صلوا علی الحبیب علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنگلہ دیش سے محمد ایاز رضا تاری نگران شدہ کی بارگاہ میں بذریعہ آواز حاضر ہے. الحمدللہ عزوجل اس وقت ہم بنگلہ دیش میں اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل کر مدنی مکالمہ دیکھ رہے ہیں, نگران شورہ کی زیارت کر رہے ہیں, دیگر اسلامی بھائیوں کی بھی زیارتیں ہو رہی ہیں. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ بنگلہ دیش میں کئی شہروں کے اندر مدنی چینل چل رہا ہے اور کئی لوگ مدنی چینل دیکھ کر متاثر ہو کر مدنی ماحول سے وابستہ ہو رہے ہیں. کئی اسلامی بھائیوں نے داڑھی رکھ لی, امامے سجا لیے, مدنی قافلوں میں سفر کر کے مزید تبدیلیوں کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ یہاں جہاں جہاں مدنی قافلوں میں سفر ہوا ہے وہاں خوب برکتیں دیکھیں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں محرم الحرام کے سلسلے میں عرض ہے کہ ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے کچھ واقعات بتا دیے. بچپن کے واقعات ابھی تو صلوا علی الحبیب وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلوا على الحبيب ما شاء الله. مرحبا. میرے پاس اس وقت مقتط المدینہ کی مطبوعہ سوانح کربلا ہے اور اس کے صفحہ نمبر 103 پر آپ کے ابتدائی حالات لکھے ہوئے ہیں. کہ آپ کی ولادت باسعادت, سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان نلمعظم 4 سیرہ ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا نام مبارک حسین اور شبیر رکھا. ماشاء ماشاءاللہ. اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب ست رسول رسول اللہ اور راحینۃ الرسول. ریحان ریحانۃ الرسول. اور آپ کے برادر معظم کی طرح آپ کو بھی جنتی نوجوان جنتی جوانوں کا سردار اور اپنا فرزند فرمایا. حدیث شریف میں جس نے ان دونوں یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی. اچھا, جنتی جوانوں کا سردار فرمانے سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ راہ خدا عز و جل میں اپنی جوانی میں راہی جنت ہوئے حضرت امامین کریمین ان کے سردار ہیں, اور جو اور جوان کسی شخص کو بالحاظ ہے اس کے نو عمری کے بھی کہا جاتا ہے, اور بالحاظ شفقت بزرگانہ کے بھی. یہ کچھ مدنی پھول لکھا گیا نا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں نونے حال کو پھول کی طرح سونگتے اور سینہ مبارک سے لپٹاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرماتے وہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں. حق حق. بقیہ تفصیلی تو دیگر کتابوں میں ہے ان کے واقعات. کیا تو میرے ذہن میں آ رہا ہے اگر جی فرمائیں. اس میں روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسالت میں آپ صاحب لولاک سیاہی افلاق فخر موجودہ سید سادات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دوشے مبارکہ پر اپنے مبارک کندھے پر سوار کر کے کہیں تشریف فرما تھے, تو کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کیسی پیاری سواری ہے, تو سیدنا محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سوار بھی تو کیسا پیارا ہے. بچپن کے واقعات میں ایک ملتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنے مبارک بیٹوں کو پیار کیا کرتے تھے, اور الحمدللہ کس طرح سے ماشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی ان کی برکت دیتا. آمین بجاہ النبی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ان کو قصد کا جن کو کہا جن کو کہا میرے پھول ہیں, ان دو قصد جن کو کہا میرے پھول ہیں, کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل, کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. گل جس طرح کھلتا پھول ہوتا ہے, خندہ خندہ مسکراتا ہوا مسکراتا ہوا مسکراتا پھول, کہ ان دو پھولوں کا صدقہ مجھے بھی قیامت کے دن مسکراتا رکھیے, مطلب خوشی مجھے خوشی نصیب ہو جائے. مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بریگیڈیئر ریٹائر احسان اللہ بور سیالکوٹ سے. جناب بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں, ہمیں طرح طرح کی اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں. سنتوں کے بارے میں جو پروگرام آتا ہے وہ بہت خوشی سے ہم سنتے ہیں, اور کوشش بھی کر رہے ہیں دن بدن زندگی کے مختلف حصوں میں وہ شامل کرتے جا رہے ہیں, مختلف اعمال اس کے مطابق کرتے جا رہے ہیں. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے یہ چینل چلایا. اور محرم الحرام میں یہ سوال ہے, کہ حضرت امام علی مقام سرکار کے ساتھ بہترین عقیدت کے اظہار کے لیے ہمیں کیا کیا اعمال کرنے چاہیے؟ بہت مہربانی. سب سے پہلے تو نماز با جماعت کا اہتمام کیجیے, ان سے عقیدت و محبت کا اظہار کرنے کا بنیادی طریقہ نمازوں کی پابندی ہے. کہ جس شریعت کی بالادستی پر کو کے لیے انہوں نے اپنی جان دی, اس کی بجا آوری ہم سب کے لیے لازمی اور ملزوم ہے. ساتھ ہی علم دین سیکھیے, جو ہم پر علوم فرض کیے گئے ہیں, جو ہم پر علوم لازم کیے گئے ہیں, وہ حاصل کیجئے. اور اگر آپ اس سے مراد ان دنوں میں کوئی مخصوص قسم کے افعال اور اعمال لیتے ہیں کہ محرم الحرام میں کچھ ایسے کام کریں, تو الحمدللہ ہزاروں عاشقان رسول ان کو تحفے میں پیش کرنے کے لیے, سال ثواب کے لیے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کر رہے ہیں. تو آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجئے, کیونکہ یہ بھی سفر کے عالم میں تھے جب ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. تو آپ بھی سفر میں رہیے, اور اسی سفر میں آپ دس محرم بھی گزاریے, اور اس کا ثواب امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سال ثواب کیجئے, آپ کے رفقاء کو کیجئے, اسیران کربلا کو کیجئے. اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو ان کی خاص توجہ نصیب ہو گئی تو دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا. ماشاءاللہ مرحبا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عثمان غنی اٹلی بریشیا کے ایک گاؤں کلچی لاتو سے بول رہا ہوں. یہاں اٹلی میں بھی دعوت اسلامی کا کام زور و شور سے ہو رہا ہے, تمہاری اجتماعات بھی ہو رہے ہیں, اسلامی بھائیوں کے اجتماعات بھی ہو رہے ہیں اور اسلامی بہنوں کے اجتماعات بھی ہو رہے ہیں, مدنی قافلے بھی سفر کر رہے ہیں. یہاں تو دعوت اسلامی بس مدینہ مدینہ ہو گیا ادھر تو, یہاں تک کہ کلچی ناتوں میں تو آپ جدھر بھی دیکھیں اسلامی بھائی مدنی لباس میں امامہ شریف پہنے ہوئے تو ہر وقت مسجد میں, یہاں تک کہ مدنی قاعدہ سیکھ رہے ہیں, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کے بعد مدنی حلقے لگ رہے ہیں, ہفتہ وار اعتکاف ہو رہا ہے. تو یہاں اٹلی میں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, تو بہت زیادہ اسلامی بھائیوں نے سنتے رسول سجا لی, مدنی لباس سجا لیے, مدنی قافلوں میں سفر شروع کر دیا. یہاں تک کہ جو اسلامی بھائی پہلے نماز پڑھتے تھے لیکن ان کی نماز پڑھنے میں کچھ غلطیاں تھیں, تو الحمدللہ وہ اسلامی بھائی اپنے تاثرات دیتے ہیں کہ ہمارا اس مدنی ماحول میں آنے سے نماز بھی ٹھیک ہوگی, وضو کا طریقہ بھی ٹھیک ہو گیا, غسل کے طریقے بھی ٹھیک ہو گیا. یہاں تو اسلامی بھائی بہت زیادہ خوش, اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو اور مدنی چینل کو تا حیات قائم و دائم رکھے اور دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ کہیں گے تو دس نیکیاں مزید ملیں گی انشاءاللہ. جناب حاجی عمران صاحب سے میرا یہ سوال, میں حافظ سلامت حسین عطاری واکنٹ سے بول رہا ہوں اور میں آنکھوں سے معذور ہوں. تو پہلا سوال میرا یہ ہے کہ محرم شریف کے مہینے میں بعض اوقات گاؤں میں دیہاتوں میں جانا دس محرم کو یعنی عاشورہ کے دن کو وہ قبرستان میں چاول بانٹتے ہیں نا, تو یہ بتائیے ارشاد فرمائیے کہ یہ کیسا ہے. اس کے بعد مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایک مرتبہ میں مدنی چینل سن رہا تھا اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جتنے بلائن ہیں ان کے لیے جو ہم کتاب شائع کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آڈیو سی ڈی ہم شائع کریں گے. مجھے بہت خوشی ہوئی. اس کے ساتھ آپ سے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی درس نظامی کی کتابیں ہیں ان کے ساتھ اگر آپ آڈیو سی ڈی بھی شائع کریں تو یہ ہم بلائنڈ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی, کیونکہ صرف میں نہیں بلکہ اور بھی کتنے بلائنڈ ایسے ہوتے ہیں جو کامیاب ہو جاتے ہیں, لیکن میں تو پڑھ رہا تھا درس نظامی تو سبق یاد کرنے کا تھوڑا سا مسئلہ تھا, پھر میں نے چھوڑ دیا. اسی انداز سے اور بھی بدنے کتنے بلائنڈ ایسے ہوں گے جن سے جو درس نظامی کر رہے ہوں گے پھر ان سے مطلب کہ سبق یاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ چھوڑ دیتے ہوں گے. امید ہے کہ آپ میری اس عرض پہ عمل مہربانی فرمائیں گے. جزاکم اللہ خیرا. آمین. اب پہلے تو یہ کہ مجھے ان کے جذبے پر بڑا رش آ رہا تھا کہ عموماً آدمی کسی اس قسم کی کمزوری کا شکار ہونا تو احساس کمتری میں آ کر حوصلے توڑ دیتا ہے, لیکن آدمی کو اپنی کمزوری کے سپرد نہیں کر دینا چاہیے, اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور ترقی کرنی چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کے اور ہم سب کے حق میں بہتر فرمائے. تو ماشاءاللہ یہ آڈیو جو آپ کو عرض کی تھی نا آڈیو بک, یہ انڈر پروسیس ہے, انشاءاللہ عین قریب آپ کو مقتدی المدینہ سے آڈیو بکس ملنا شروع ہو جائیں گی. تھوڑا ٹائم ہے اور انشاءاللہ ملنا شروع ہو جائیں گی, کہ ہر رسالے کے ساتھ اللہ نے چاہا تو آپ کو اس کا آواز وہ رسالہ بھی آپ کو سی ڈی میں یا کسی چیز میں مل جائے گا, تب وہ کتاب سن سکیں گے. اس سے انشاءاللہ ہمارے یہ جو نابینا اسلامی بھائی ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا, اور بھی اس میں ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ اس طرح کی چیزیں آ جائیں. اور سوال آپ نے کیا کیا تھا, قبرستان میں لوگ محرم میں کیا باندھتے ہیں؟ چاول باندھتے ہیں. یہ بھی ایک رواج ہے, چل پڑا محرم میں. یہ پنجاب اور انٹیریئر وغیرہ میں یہ کثرت ہے کہ 9 اور 10 وغیرہ کو جیسے جو ہے وہ قبروں پر جاتے ہیں, فاتحہ خوانی کرتے ہیں, تو اگر تو یہ فقراء میں تقسیم کرتے ہیں تو یہ وہی سال ثواب ہے, نظر و نیاز ہے, اس میں شرن کوئی حرج نہیں. اور بعض لوگ جو ہے وہ قبروں کے اوپر چاول دال یا اس طرح کی چیزیں پھینک کر آ جاتے ہیں, اگر مقصود جو ہے وہ چمٹیوں کو کھلانا ہے تو بھی ثواب ملے گا, لیکن ظاہر ہے کہ اب چمٹیوں کو اتنا سارا ڈال دیں گے تو کتنا کھائیں گے, وہ پکیا ضائع ہو جائے گا. تو اس لیے قبروں کے اوپر یہ دال یا چاول یہ نہ ڈالے جائیں, بلکہ کوئی جو ہے وہ تر چھڑی ڈال دی جائے تاکہ جب تک وہ تر رہے اور ذکر اللہ کرتی رہے تو اس وقت تک اس کا ثواب اس کو ملتا رہے, یا پھول وغیرہ ڈال دیے جائیں. دال یا چاول یہ فقراء میں صدقہ کر دیا جائے, چاہے پکا کر صدقہ کریں یا بغیر پکے ہوئے کچے جو ہے وہ دال یا چاول صدقہ کر دیں, تو یہ جائز ہے, اور اس کے علاوہ اس کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. ماشاءاللہ. اس موقع پر مجھے مجلس برائے خصوصی اسلامی بھائیوں کی دعوت کا ذہن آتا ہے کہ جس طرح سے ماشاءاللہ عزوجل ان اسلامی بھائی کا جذبہ, اللہ تبارک و تعالی ان کے جذبے میں مزید برکت عطا فرمائے, اور یہاں پر وہ اسلامی بھائی جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں کہ جو واقعی ظاہری طور پر کسی نہ کسی ایسی آزمائش میں مبتلا ہیں کہ جس کی سبب وہ خود احساس کمتری کا شکار ہے, تو جس طرح حاجی صاحب نے رہنمائی فرمائی کہ احساس کمتری کا شکار ہونے کی وجہ ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو جو ہمارے اندر ظاہراً کمزوری ہے نیچرلی, اس کمزوری کو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, اب اس کمزوری کو کمزوری سمجھ کر رہنا جایا جائے بلکہ ہمت کی جائے. بالخصوص ثم الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے مقدس مدنی ماحول میں باقاعدہ ایک شعبہ قائم ہے جو ہے ہی مجلس برائے خصوصی اسلامی بھائی, کہ ایسے اسلامی بھائی کے جو کسی نہ کسی ایسی آزمائش کا شکار ہیں, جس طرح آنکھوں کی بینائی سے شکار ہیں, کان کی سماعت سے محروم ہیں, یا بولنے کی نعمت سے محروم ہیں, ان اسلامی بھائیوں کے لیے الحمدللہ باقاعدہ یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے. اس کے تحت الحمدللہ رب العالمین باقاعدہ انہی اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے، ان کے مدنی قافلوں کے سفر کی ترکیب بنتی ہے، یہاں تک کہ ان کے مدنی انعامات کی رسالے ہیں، ان کی فکر مدینہ کی ترکیبیں ہوتی ہیں۔ وہ اسلامی بھائی کہ جو سماعت سے، بصارت سے یا بولنے کی نعمت سے محروم ہیں، ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آپ بھی مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اپنے شہروں یا ملکوں میں جہاں جہاں دعوت اسلامی کے مراکز ہیں وہاں رابطہ فرمائیے۔ وہاں پر الحمدللہ رب العالمین اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہاں یہ خصوصی طور پر شعبہ قائم ہوگا، اور اگر نہیں تو انشاءاللہ عزوجل آپ ہی بارش کا پہلا قطرہ بن جائیں گے، آپ ہی ہمت فرمائیں گے انشاءاللہ جہاں یہ شعبہ قائم نہیں ہے، اسلامی بھائی آپ ہی کی ترکیب میں شعبے کا قیام عمل میں لے کر آ جائیں گے، اور آپ کے نیک بننے اور پھر نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے ذرائع اختیار کرنا شروع کر دیں گے۔ اس مدنی ماحول میں رہ کر ان معاملات کے ہوتے ہوئے نیک بننے کی جستجو، نیک بننے کی سعی، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے تگ و دو کرنے کا جذبہ الحمدللہ یہ شعبہ دعوت اسلامی کا ہمیں فراہم کر رہا ہے۔ لہذا میری التجا یہ ہے کہ وہ اسلامی بھائی کہ جو بولنے سے، سماج سے محروم ہیں، آنکھوں کی بینائی سے محروم ہیں، وہ مجلس برائے خصوصی اسلامی بھائیوں کی ترکیب میں آ جائیں۔ بلکہ ان اسلامی بھائیوں کے لیے تو پچھلے دنوں مدنی چینل دیکھتے ہوئے یہ ترکیب بھی ذہن میں آئی کہ ہمارے ایک شعبہ مجلس سے آئی ٹی نے باقاعدہ ان کے لیے ایک ویب سائٹ لانچ کی، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ مدنی چینل پر دکھائی بھی جا رہی ہے۔ وہ اسلامی بھائی کے جو ان ترکیبوں کے حامل ہیں، یا پھر ایک اور بات بھی ہے کہ جن کے گھر میں یہ ترکیب موجود ہے، بظاہر آپ سماج سے محروم نہیں ہیں، آپ بصارت سے محروم نہیں ہیں، آپ بینائی سے محروم نہیں، مگر آپ کے گھر میں آپ کا بھائی، آپ کا بھتیجا، آپ کا بھانجا، آپ کا بڑا بھائی یا آپ کے والدین میں سے کوئی ایسی ترکیب ہے، تو آپ ان کی خیرخواہی کیجئے نا، آپ ہمت کیجئے، آپ ان کو اس ترکیب میں لے کر آ جائیے، آپ ان کو دعوت اسلامی کے مراکز کی طرف بڑھائیے، مجلس برائے خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ ان کے تعلقات کو استوار کیجئے، ان کی کہیں نہ کہیں گیدرنگ ہوتی ہے شہر میں، کوئی نہ کوئی ان کا مطلب ایک باقاعدہ ایک علاقہ ہوتا ہے جہاں پر یہ اپنے مطلب اوقات کو گزارتے ہیں۔ تو مدنی ماحول میں اگر ان کے اوقات گزرنے والے ہو جائیں، ان کا یہ جو نیکی اور تقویٰ کا اسکل اگر بڑھنا شروع ہو جائے مدنی ماحول کی برکت سے، انہیں بیسٹ کمپنی میسر آئے، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ ان کے اندر چینج، معاشرے کی چینج کا سبب بنے گا انشاءاللہ عزوجل، اور اللہ تبارک و تعالی عزوجل کی رحمت سے ان کا احساس کمتری ختم ہوگا، ان کا احساس محرومی ختم ہوگا، اور یہ معاشرے میں اسی طرح باعزت زندگی گزارنے کے حامل ہو جائیں گے کہ جس کا تقاضا یہ خود بھی کرتے ہیں اور معاشرتی طور پر ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حمید اللہ بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ سوال یہ ہے کہ ایئر فریشنر جو ہے یہ خوشبو کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ متعلق کیا حکم ہے مسجد میں استعمال کرنے کے لیے، آیا جائز ہے یا ناجائز، یہ رہنمائی فرما دیجیے۔ ایئر فریشنر کے بارے میں امیر علیہ سنت نے مدنی پھول دیا تھا کہ اس میں جو کیمیکل ہوتا ہے نا، یہ صحت کے لیے درست نہیں ہے، مضر صحت ہے۔ کوشش کی جائے کہ خوشبو کا اگر آپ کو استعمال کرنا ہی ہے تو اگربتی کا استعمال کر لیجئے، اور خوشبو کے اور بہت سارے ذرائع اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور ایئر فریشنر تو یہ ہمارے چل پڑا ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے یہ مطلب کہ خوشبو رکھتا ہے، اس کے بعد تو یہ ختم ہو جائے، یہ تو ویسے ہوا میں آیا اور نکل گیا، پھر وہ مطلب معاملہ وہیں کے وہیں رہتا ہے۔ اس کے لیے خوشبو کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کا استعمال کیا جاتا ہے، مسجد میں استعمال کرنے کے حوالے سے تو اس میں کوئی ایسی چیز حرج نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے کہ وہ اصل مقصود ہے مسجدوں کو خوشبودار رکھنا، تو اس سے یہ کہ خوشبو رکھیں گے، اگر ثواب کی نیت سے کسی نے کیا ہے تو اس کو ثواب بھی ملے گا اس کے استعمال کرنے پر، لیکن بہتر وہی کہ جو میرے لیے سنت نے کہا ہے کہ کسی اور ذریعے سے کریں، مثلاً جیسے بوتل ہی آتی ہے خوشبو کے لیے تو اس میں عطر وغیرہ بھر کے، پانی وغیرہ ڈال کے بنا لیں گے اپنے طور پہ، اس کو چھڑک دیں مسجدوں کی دیواروں پر، بھی جلائے جاتے ہیں خوشبو کے، تو بعض جگہوں پر ہے ایسے اہتمام، تو صحیح ہے اس میں خرچ نہیں، بلکہ لوبان کے بارے میں تو غالباً لکھا بھی ہے، میرے لیے سنت نہیں لکھا شاید، کہ اس سے جو ہے وہ مضی چیزیں دور بھی ہو جاتی ہیں، اس سے لوبان یا اس طرح کی خوشبو کا استعمال لیں تو امید ہے کہ اس سے۔ یہ ایئر فریشنر کے حوالے سے فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر اوپر سے 374 نیچے سے 1207، میٹھے میرے اسلامی بھائیوں معلوم ہوا مسجدیں بنانا اور انہیں عود و لوبان اور اگربتی وغیرہ سے خوشبودہ رکھنا کار ثواب ہے. یعنی اوپر ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا اور یہ کہ وہ صاف اور خوشبودار رکھی جائیں. اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ اگر مسجدیں دیا سلائی یعنی ماچس کی تلی نہ جلائیے مسجد میں, ماچس کی تلی نہ جلائیے کہ اس سے بارود کی بدبو نکلتی ہے اور مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے, اور بارود کا بدبودار دھواں اندر نہ آنے پائے. اتنی دور باہر سے لوبان اور اگربتی وغیرہ سلگا کر مسجد میں لائیے. اگربتیوں کو کسی بڑے تشت وغیرہ میں رکھنا ضروری ہے تاکہ اس کی راکھ مسجد کے فرش وغیرہ پر نہ گرے. اگربتی کے پیکٹ پر اگر جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہو تو اس کو کھرچ ڈالیے. مسجد نیز گھروں اور دکانوں وغیرہ میں ایئر فریشنر سے خوشبو کا چھڑکاؤ مت کیجیے کہ اس کے کیمیاوی مادے فضا میں پھیل جاتے ہیں اور سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں پہنچ کر نقصان پہنچاتے ہیں. ایک طبی تحقیق کے مطابق ایئر فریشنر کے استعمال سے جلد کا سرطان یعنی اسکن کینسر ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے دوستان بھائیو, اس سے میں جو سمجھا جو باپا نے فرمایا وہ ذکر مرشد کرتے ہیں کہ ہم نے بھی کہا کہ یہ کر, لیکن اب ماچس کی تلی مسجد میں نہیں جلانی, اس سے یہ ہوگا. تشت رکھیں, اگربتی اس پر رکھیں تاکہ راکھ مسجد میں نہ گرے, یہ الگ بیان کر دیا. پھر پیکج کے پاس جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہو تو اس کو یوں ریمو کیجئے, یہ الگ بیان کر دیا. ماشاءاللہ, ایک بات بیان کرنی تھی مگر اس بات کے عمل کرنے میں جو تین چار اس کے سائیڈ ایفیکٹس تھے اس کو بھی بیان کیا. مرحبا, یہ ایک اچھے طبیب کی علامت ہوتی ہے. حق حق, ایک بہترین اور ماہر طبیب ڈاکٹر ہوتا ہے نا, یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ جو ہر چیز کو ڈیفائن کرتا رہتا ہے, یہ کرو تو یہ چیزیں مت کرنا تاکہ اس کے یہ فوائد حاصل ہو جائے کرے. مرحبا, مرحبا. تو یہ اللہ تعالی ہمیں اتنی سوچ سمجھ عطا فرمائے, پھر باپا کا ایک تجربہ مشاہدہ اور پھر قلب و ذہن کی کشادگی, حق, یہ ساری چیزیں اس میں معنی رکھتی ہیں کہ صرف ہوتا ہے عموماً ٹھیک ہے یوں کر لیجئے, مگر دیکھو یوں بھی مت کرنا, دیکھو یوں بھی مت کرنا, دیکھو یوں بھی مت کرنا, یہ ساری چیزیں بیان کرنے میں فائدہ ہی ہوتا ہے. الحمدللہ, مطلب بات اتنی بھی شارٹ نہ کی جائے کہ اس کے کئی فوائد دب جائیں, اور بات اتنی طویل بھی نہ کی جائے کہ اس کے فائدے ہی بادی بھول جائیں. تو یوں مطلب کہ معتدل بات کی جائے. اللہ تعالیٰ باپا کی اور برکت ہمیں عطا فرمائے. لائٹر کی بھی جو گیس, اگر لائٹر کو آپ جلائیں گے نا تو لائٹر کو جلانے سے پہلے آپ اس کو کان کے قریب, ناک کے قریب رکھیں گے تو اس کی گیس کی بو آتی ہے, کیونکہ اس میں گیس ہے. یہ پریکٹیکل بات کرتا ہوں, میں نے اس کو خود فیل کیا. مجھے یوں سگریٹ کے لیے, سگریٹ تو کبھی اپناتی نہیں پیتے گیس ہے, تو بدگمانی نہ ہو نا کسی کو, لائٹر خالی سگریٹ کے لیے نہیں جلایا جاتا. تو یہ کہ وہ اس کی وہ اسمیل آتی ہے گیس کی, آپ کو ہے کسی کو تجربہ ہے نا, گیس کی اسمیل آتی ہے. اب یہ بھی ہے بو, اس کا تو فتاوی رضویہ کے اندر پورا اعلیٰ نے جو ہے وہ فتویٰ تحریر فرمایا, جواب دیا ہے. اور آپ سے سوال بھی ہوا ہے کہ تیل اگر کوئی دوسرا جلا لیا جائے, بدبودار تیل ہوتا ہے کہ جس کی بو آتی ہے, تو اس کی تو حرمت کا عدم جواز کا حضرت نے فتویٰ دیا کہ مسجد کے اندر ایسے تیل کے ساتھ چراغ جلانا یہ ناجائز و حرام ہے کہ بو ہو اس سے. کسی نے کہا کہ اگر ایسا تیل استعمال کیا جائے کہ جس میں بو نہ ہو, ایسا خوشبودار تیل ہو, تو فرمایا کہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے رہنا, سب کو بتاتے رہنا کہ یہ وہ والا تیل ہے تاکہ کسی کو بدگمانی اس سے نہ ہو. تو ایسا لیمپ جلانا, ایسی کندیل جلانا, ایسا چراغ مسجد کے اندر جلانا کہ جس سے بو آئے, تو وہ تو ناجائز و حرام ہے. اسی لیے امیر سنت نے صرف ماچس کی تلی جلانے کے لیے بھی یہ فرمایا کہ وہ مسجد کے باہر سے جلا کر آئے کہ اس کی بو جو ہے وہ مسجد کے اندر نہ آتی ہو. گیس کی بو تو ہوتی ہے, کیا فرماتے ہیں دیکھیں اگر ایسا ہے تو, لیکن جو گیس بتی ہوتی ہے, ایک تو یہ بتا رہے ہیں لیمپ, خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ لیمپ ایسا جلاتے ہیں کہ جس سے بو آتی ہے تو وہ, باقی اگر گیس بتی کوئی ایسی ہے کہ جس سے بو نہیں آتی تو ٹھیک ہے. جو ماچس کے بارود کی بو بھی جو ہے نا وہ مستقل نہیں آتی, وہ بس وہ تو جلنے پر ہی آتی ہے جی, اس کے بعد تو ختم ہو جاتی ہے. جلے گی تو اگر بتی بھی جلے گی, لیکن وہ اسی لیے امیر علیہ السنت نے احتیاط فرمائی نا کہ بارود جب آپ جلا رہے ہیں تو وہ باہر جا کے جلا ہے, بو آئے گی, بو آئے گی اس کی. تو پہلے گیس کھولتے ہیں, اس کے بعد, اچھا گیس کھولیں گے, گیس کھولنے کے بعد جب خوشبو کے لیے اگربتی جلانے کے لیے ماچس باہر جلانی ہے کہ بارود کی بو مسجد میں آئے گی, تو گیس بتی جلانے کے لیے بھی تو ماچس جلائیں گے. ہاں تو یہ اب اس کے ان سب کے لیے کیا کرنا چاہیے, تو دار الفتح سنت میں ہمارے رہنمائی بات یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے, اس کو آپ چھوڑ دیجئے کہ اب آپ ہی جیسے ہم سن رہے ہیں تو ہمیں ہی مسجد میں ضرورت پڑ گئی ہے تو ہم خود ہی ماچس کی تیلیاں جلانا شروع کر دیں, یہ سمجھ کے سب ایسا کرتے. جو ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیجئے, یہاں پہ شرعی حکم جو بیان کیا جا رہا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. اب جو ہے وہ لالٹین وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی مسجد میں رکھے ہوتے ہیں, گرمیوں میں پانی کا گھڑا وہ بھی مسجد کے اندر رکھا ہوتا ہے, پنجاب وغیرہ میں لوگ پی رہے ہیں ڈال رہے ہیں, تو اب جو ہے وہ ان کو یہ کہا جائے کہ آپ نہیں رکھے ہو کہ ہر جگہ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے, تو ہر جگہ ایسا ہونا یہ دلیل نہیں ہے. جو کام ناجائز ہوگا وہ ناجائز ہی رہے گا. اب یہ ہے کیا کیا نہیں ہے, یہ ایک سوال یا نشان ہے تو ہونا کیا چاہیے. مسجد کمیٹی کو کیسا ہونا چاہیے؟ اصل میں مسجدوں کو کیسے رکھنا چاہیے, مسجدوں کو کیسے خوشبودار رکھنا چاہیے, مسجدوں کے حوالے سے کیا کیا احکام ہیں. الحمدللہ عزوجل اس پر مدنی چینل پر چار دارالتحریر سنوں کے سلسلے ہو چکے ہیں. مرحبا چار. دیکھیں مدنی چینل پر کہہ سکتے ہیں وقتاً فوقتاً کم و بیش مسائل بیان کیے جاتے ہیں, لیکن کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھے اور ایک ہی نشست کے اندر آپ کی تمام تر تشفی کر دی جائے. ایک علم ہے نا, ہر چیز بتدریج اور باری باری اس کی اس کو بیان کیا جاتا ہے. البتہ میں نے یہی دارالفتح اہل سنت کے اسلام سے سوال کیا کہ آخر اس کا حل کیا, گیس بتی جلانے کے لیے کیا کریں, گیزر ہیٹر جلانے کے لیے کیا کریں, اور یہ جو گیس کا استعمال مسجد میں ہو رہا ہے اس کے لیے کیا کریں, کیونکہ یہ ایک رائج ہو چکا ہے ہمارے یہاں معاشرے میں, تو اس کے لیے کیا کریں. تو اب ضروری نہیں لگے ابھی ہم کو بتا دیں گے کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں. تو اگر کوئی حل ہے تو ارشاد فرمائیے, اگر نہیں حل تو منع کر دیجیے, اور اگر توقف کرنا تو کل مشورہ کر کے بتا دیں گے. جس کی تلی معمولی جلانے کے لیے گیزر جلانا ہے تو اس حوالے سے انشاءاللہ پھر انشاءاللہ کل مزید وضاحت آپ کو اس معاملے میں کر دی جائے گی اللہ نے چاہا, اگر پتہ چل گیا تو. آپ کے وہ مائک نہیں ہے, وہ ریکارڈ اصل میں مائک نہیں ہے, تو اسلامی بھائیوں وہ ان کو مدنی چینل والوں کو آپ کی آواز نہیں جا رہی ہوگی, وہ سمجھ رہے ہیں چاہ بھائی اندر آپس آپس میں کر رہے ہیں. تو ہم الحمدللہ آف ایئر ہونے کے بعد ہمارا سلسلہ چلتا ہے, کیونکہ 12 بجے آج حیدرآباد سے لائیو ہے. مرحبا. آج آپ کا ہفتہ وار اجتماع بھی حیدرآباد سے براہ راست آن ایئر ہوا ہے. مرحبا. تو آج بھی حیدرآباد سے 12 بجے براہ راست, تو کل بھی حیدرآباد سے 12 بجے براہ راست ہے. مرحبا. ان شاء اللہ ہمارے او بی وین اور ہمارے اسلامی بھائی بھی آج حیدرآباد پہنچے ہوئے ہیں. مرحبا. تو ریکارڈڈ کو کال لے لیں. جزاک اللہ. آپ نے محسوس تو نہیں کیا؟ جزاک اللہ. استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. میرا نام محمد صادق اختاری ہے, میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو قیامت آئے گی محرم الحرام کے 10ویں تاریخ اور جمعہ کا دن ہوگا, کیا یہ صحیح ہے؟ السلام علیکم. جی ہاں یہ صحیح ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. البتہ ایک روایت یاد آ رہی ہے, ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے آقا قیامت کب آئے گی؟ ارشاد فرمایا کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ عرض کی کہ تو خلاصہ یہی ہے کہ میں نے اپنی نماز روزے وغیرہ کی کثرت کا اسے بیان نہیں کیا, مگر یہ ضرور کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. ارشاد فرمایا کہ تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. المرء من احب مع من احب مع المرء مع من احب, آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. ہم کو امام حسین سے محبت ہے, ہم ان کے ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ انشاءاللہ. جن کو یزید سے محبت ہے وہ اپنا انجام خود سوچے. ہم کو اللہ نبی سے پیار ہے, ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. امہات المومنین چار یار, امہات المومنین چار یار, ہر صحابی سے ہمیں تو پیار ہے, ہر صحابی سے ہمیں تو پیار ہے, ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ناصر عطاری کالا باغ باغ عطار سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو انگوٹھی میں پتھر پہنا جاتا ہے یاقوت وغیرہ, ان کے حوالے سے شرعی رہنمائی فرمائیں کہ ان کو پہننا کیسا ہے, اور اس میں یہ نیت بھی کی جاتی ہے کہ ان کے یاقوت وغیرہ پہننے سے روزی روزگار میں برکت ہوگی, اس حوالے سے شریع رہنمائی فرمائیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا پتھر پہننا جائز ہے جبکہ انگوٹھی شرعاً جائز ہو, لیکن اس سے یہ لینا کہ اس میں روزی میں برکت ہوگی اور یہ سب تو ایک کانسیپٹ ہے. اصل تو یہ ہے کہ جو انگوٹھی کی شرعی مقدار ہے وہ یہ ہے کہ 4.5 ماشا سے اس کو کم ہونا چاہیے, چاندی کی ہو یعنی مرد کے لیے, اور اس میں کم از کم ایک نگینہ لگا ہونا ضروری ہے. تو اس میں جو پتھر چاہے وہ لگا سکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث مبارکہ منقول ہے جو مشکات کے اندر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو انگوٹھی پہنی تھی اس میں جو پتھر تھا وہ عقیق کا پتھر تھا. تو ان پتھروں کے بارے میں اگر کوئی یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ان پتھروں ہی کے ذریعے روزی میں برکت ہوگی, انہی کو وہ حقیقی طور پہ اس بات کی تاثیر والا سمجھتا ہے, مؤثر سمجھتا ہے کہ ان سے برکت حاصل ہو رہی ہے, تو اس صورت میں تو یہ غلط ہے, شرک کی طرف جائے گا. اور یہ کہتا ہے کہ حقیقی برکت دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے, اور یہ جو پتھر ہیں ان کے ذریعے مجازی طور پر جو ہے وہ برکتیں حاصل ہو رہی ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کے بارے میں پوری کتابیں لکھی ہیں علماء نے, اور بیان کیا ہے کہ ان کے ذریعے فوائد حاصل ہوتے ہیں. واللہ تعالی عالم ورسول عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیپٹن رضوان عطاری مجلس فیضان مرشد. میرا حاجی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ویسے تو ایک مرید کو ہر وقت ہی مرشد کے تصور میں گم رہنا چاہیے, لیکن بالخصوص جب مرید پر بنیادی طور پر مشکلات یا آزمائش آئیں, تو ایسی صورت میں نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کے دماغ میں مرشد کا تصور رہتا ہے. تو میرا حاجی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ برائے مدینہ اس متعلق رہنمائی فرمائیں کہ ایسے وقت میں مرشد کا تصور کیسے کیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور دعوت اسلامی کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے، مجھ گناہگار کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے۔ واقعی مصیبت اور پریشانی کے وقت تو جو جس سے بھی امید ہوتی ہے نا وہ یاد آتا ہے، تو پیر سے امید نہ رکھے تو پھر کس سے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے ایک ایسا نیک بندہ ہمیں عطا فرمایا جس کے ذریعے ہم نے اس کے تقرب پانے کی نیت کی، کہ اللہ کا تقرب پانے کی ایک بہترین نیت ہوتی ہے مرید بننے کے لیے، کہ اس سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، عبادت پر قوت نصیب ہوتی ہے، ایک روحانیت نصیب ہوتی ہے، ایمان کو کاملیت نصیب ہوتی ہے، اس طرح کی نیتیں ہوتی ہیں۔ اور رہی بات مصیبت میں پریشانی میں پیر کے تصور کی، پیر کی یاد کی، تو اب وہ کیسے ہی ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے، تو پیر کے ان ارشادات کو بھی یاد کرے، یہ بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گا کہ مصیبت و پریشانی کے عالم کو کیسے فیس کرنا، اس پہ میرا پیر کیا کہتا ہے، یہ بھی ایک پیر کا تصور ہے کہ مجھ پر یہ جو مصیبت یا پریشانی آئی ہے اس کے متعلق ہمارے پیر و مرشد کا کیا، اس میں مدنی پھول ملتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد کے کیا شجرے کے اوراد ملتے ہیں، اس پر صبر کے حوالے سے کیا ارشادات ملتے ہیں، اس کو اپنے سے اتارنے کے لیے کیا طریقے کار، جیسے کہ امید سنت کا بڑا پیارا مدنی پھول ہے، مدنی قافلوں میں سفر کرے تو اگر پیر یاد آئے گا تو اس کا ارشاد یاد آئے گا کہ باپا نے فرمایا کہ مدنی قافلوں میں سفر کرو پریشانیاں دور ہوتی ہیں، چلو مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں، نماز با جماعت کا اہتمام کرتا ہوں، چلے تہجد پڑھ کر دعا کرتا ہوں، درود پاک کی قسمت کرتا ہوں، باپا نے کئی مرضی مذاکرے میں یہ وظیفہ عطا فرمایا، قلت فیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، اس کا ورد کرے۔ اور چونکہ آپ نے سوال پیر کے تصور سے کنیکٹ کیا ہے، اس لیے میں جواب اسی کنیکشن کے ساتھ آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ مطلقاً جواب بھی بنتے ہیں مصیبت و پریشانی کے بعد ان چیزوں سے، لیکن جبکہ آپ یہ لینا بھی وایا پیر و مرشد چاہتے ہیں تو مدینہ مدینہ، تو اس طرح لیجئے، اللہ نے چاہا تو پریشانی و مصیبتیں پر صبر آسان ہو جائے گا، کیونکہ مصیبت و پریشانی ختم ہی ہو جائے گی، لازمی نہیں ہوتا، مصیبت و پریشانی پر صبر نصیب ہو جائے یہ بہت بڑے اجر اور بہت بڑے کرم کی بات ہوتی ہے، کہ مصیبت و پریشانیاں یہ ہمارے ساتھ متعلق ہے، لگی ہوئی ہیں، ہر کوئی کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ مصیبت زدہ پریشانی میں مبتلا رہتا ہی ہے۔ اب مثال کے طور پر اس وقت میرے ساتھ میں یہ نعت خوان بیٹھے ہیں، یہ مسکرا رہے ہیں اور یہ ہوں، مطلب ایک حساس بشاش ہے، اب میں سوچوں کہ یار اس کو کوئی دکھ اور پریشانی نہیں ہوگی، یہ ضروری نہیں ہے، یہ بیٹھے ہیں یہ افسوس کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ہمیں بولو یار یہ پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، مزاج بھی ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن یہ بات ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جو گھر بار اہل و عیال کنبا کاروبار روزگار یہ ساری چیزیں رکھتا ہو، ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اس کو کوئی دکھ درد تکلیف نہ ہو، دور درد تکلیفیں ہوتے ہیں، اب کسی کا انداز اظہار کا ہوتا ہے، اور کوئی لاکھ مصیبتوں پریشانیوں کا سیلاب آیا ہوا ہو مگر وہ مسکراتا رہتا ہے، اس کے اظہار اس میں اظہار کا وہ اس کا انداز نہیں ہوتا، تو یہ مختلف انداز ہوتے ہیں لوگوں کے، تو تکلیف مصیبتیں آتی رہتی ہیں، پریشانی آتی رہتی ہیں، ان مصیبت و پریشانیوں کو فیس کیسے کرنا ہے اس کو ضرور سیکھ لینا چاہیے، تاکہ ہم ایسے موقع پر معاذ اللہ کفریات سے بچے رہیں، حرام کاموں سے بچے رہیں، دیگر گناہوں سے بچ کر ہم اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہنے میں کامیاب ہو جائیں، کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو میں چل لے پاواں، سبحان اللہ، یہ اگرچہ یہ شعر ہے بولنے والا یوں پھٹ کر کے بول گیا، جس پر آتی ہے نا اس کو پتا چلتا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں آزمائش سے بچا کر رکھے، اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی عافیت ہمارا مقدر فرما دے، بچا لو مجھ کو سنبھالو، پاپا بچا لو مجھ کو سنبھالو، مرض گناہ پیر میرا واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلى الله تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگرانی شورا کی بارگاہ میں وہ تمام مدنی چینل کے ناظرین اور تمام سننے والے اسلامی بھائیوں کو سلام ہو. میرا نام محمد رضوان, میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. عجیزہ, بڑا سوال ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ناپ تول میں کم کرنے کی ترغیب دلائے یا نماز سے روکے یا دینی جیسے مدنی چینل دیکھنے سے روکے اور کہے اپنے بیٹے کو کہ فلمیں دیکھا کر, ڈرامے دیکھا کر, خبرنامے دیکھا کر, تاکہ پاکستان کی کچھ معلومات ہو, اور باپ اپنی دکان پہ گاہکوں کو جھوٹ بولے, گالیوں سے گفتگو کرے, اب وہ بیٹا کیا کرے, کس طرح روکے, اور اپنے مسئلے مسائل میں وہ کس طرح روکے, اپنے باپ کے کہنے پہ کیا عمل کرے یا نہ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پتی سے پاکے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں کی جائے گی. تو اس کے تحت علامہ عبدالرؤف بناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ مخلوق سے مراد چاہے وہ شوہر ہو یعنی بیوی کے لیے, چاہے وہ والدین ہوں. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں پر کسی کی بھی فرما برداری نہیں کی جائے گی. یہ تو ہو گیا ایک جواب. اب نافرمانی نہیں کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی, مگر کیا یہاں پر بات نہ ماننے کا وہ انداز اختیار کیا جائے گا جس سے کہ ماں باپ کی نافرمانی کافی میں مرتکب بن جاؤں, مطلب اس نافرمانی کا جس کے نہ کرنے کا اللہ نے منع کیا ہے؟ اصل تو یہاں اصل میں یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے نا. جی وہ تو ظاہر ہے, بات نہ ماننے کا ایسا جھاڑیانہ انداز بعض اوقات اولاد کا ہوتا ہے, اور باپ کو ایسا مطلب کہ جھاڑتے ہیں, ماں کو ایسا جھاڑتے ہیں, اگرچہ ماں باپ وہ کام کرنے کا کہہ رہے ہیں جس کے کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف سے, مانتا ہوں, لیکن نہ ماننے کے انداز کیا ہوں اولاد کے. یہ تو ہے نا کہ کوئی بھی دوسرا اگر گناہ کی طرف راغب کرے گا تو اس کو بھی طریقے سے ہی جواب دیا جائے گا. تو یہاں تو ہیں ماں باپ جی کہ جن کے احکام اور زیادہ ہو جاتے ہیں, کہ ماں باپ کو جہاں نیکی کی دعوت دینی ہے تو اس میں دیگر کے مقابلے میں اور زیادہ احتیاط کی حاجت ہوتی ہے, اور زیادہ ادب و احترام کی حاجت ہوتی ہے. تو اب یہ تو ظاہر آپ ارشاد فرمائیں گے کہ کس طریقے سے ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کفل مدینہ لگا لے, ارے بولنا ہی بعض اوقات ایسی ضرورت ہو جاتی ہے کہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا, تے ہے نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ نے جب منع فرما دیا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا نہیں کرنا, لیکن یہ نہیں کرنا جو تمہارے ماں باپ کہتے ہیں یہ اللہ نے فرمایا, اس کے رسول نے فرمایا, ٹھیک ہے, شریعت نے فرمایا کہ یہ نہیں کرنا, ان کے ساتھ ایسا برتاؤ بھی نہیں کرنا, یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے. تو ایسا نہ کریں کہ ایک جب ذہن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا بنا ہوا ہے تو پھر دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کر ہم گناہگار کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ تو گناہ سے بچنا چاہتے ہیں نا, تبھی تو ماں باپ کی یہ بات نہیں مان رہے آپ, لیکن دوسری طرف نہ ماننے کا ایسا انداز اختیار کرنا جسے ماں باپ کی دل آزاری, ایک تو وہ متعزی ہوں گے کہ ہم نہیں مانیں گے تو اللہ اس کے رسول نے منع کیا کہ یہاں ماں باپ کی بات مت مانا, اس سے ان کو اذیت ہوگی, مگر وہ اذیت انہوں نے اوڑی, متعزی ہو گئے. مگر اب آپ منع کرنے کا ایسا پھر جھاڑنے کا انداز پتہ تو ہے نہیں, جاہل ہو آپ لوگ. آپ کو پتا ہے ہمیں منع کیا گیا ہے آپ کی بات ماننے کا, دو باتیں پڑھے ہوئے ہوتے سیکھے ہوئے ہوتے تو آج میرے کو یہ باتیں نہ سمجھاتے, اب یہ سمجھانے کے لیے بیٹا ماں باپ کو اس انداز سے, اس کی اس کو کس نے اجازت دی تھی؟ مطلب سیدھی سی بات بتاؤں, اپنے والدین کے آگے مطلب بچھ جائیے. اللہ اور وہ ایک بات عرض کر رہا ہوں جو مدنی پھول ہے کہ اولاد ماں باپ کے سامنے ایسے ہے جیسے غلام آقا کے حضور ہوتا ہے. اللہ ہم غلام ہیں اپنے ماں باپ کے, غلام کو اجازت نہیں ہے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی. حق اب بدتمیزی کرنے کی اجازت, اب بدتمیزی کس کو بولتے ہیں نا, یہ اب اس معاشرے میں سمجھانا مشکل نہیں ہے, کیونکہ بدتمیزی کوئی کم نہیں ہے کہ جس کو ڈھونڈ کے بتایا جائے گا تو اس کو بدتمیزی بولتے ہیں. بدتمیزی لاٹ کی لاٹ ہے ہمارے در, تعداد ہی تعداد, اتنی بدتمیزی ہے, اور بدتمیزی کے اتنے چہرے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سمجھانا, بولو بدتمیزی تو وہ خود بھی دیکھ کر بولے گا کہ ہاں یار یہی جو میں کرتا بدتمیزی ہے. تو بدتمیزی سمجھانا کوئی مشکل کام نہیں رہا ہے آج. اور پھر ماں باپ کے آگے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ اگرچہ مضبوط درخت بن رہے ہیں, ماں باپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں, ان کی بزرگی ان کی عمر یہ سب کمزور ہوتی جا رہی ہے, لیکن جو جو ماں باپ بدلی تو وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں, تو آپ پر احکام کبھی ہوتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ ان کی مزید ان کی دلجوئی کا اہتمام کریں, اور بس مطلب کہ نہ نہیں ماننی بات تو نہ ماننے کے پھر ان کو عرض کرنے کے انداز ہوتے ہیں, بیٹھ کر بچھ کر ہاتھ جوڑ کر اللہ توفیق دے پاؤں پکڑ کر حق وہ اشکبار آنکھوں کے ساتھ حق ارے یہی رو کر تو ان کو منوا کر سامان لیا تھا اللہ اللہ, اور آج چار باتیں ان کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہیں اس کے لیے اتنی بڑی زبان نکالتے ہو یار, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ماں باپ کی جہاں پر بات نہیں ماننی تو نہ ماننے کا جو انداز ہونا چاہیے اس کو اختیار کرنا چاہیے. تو والدین کے آگے بدتمیزی کرنے کی کسی اولاد کو بھی اجازت نہیں ہے, یہاں تک کہ ماں باپ اگر ظلم کریں تب بھی ان کے ساتھ آپ نے زیادتی نہیں کرنی. یہاں تک ماں باپ ظلم کریں, یہاں تک کہ ظلم کریں, یہاں تک کہ ظلم کریں, ان کے ساتھ پھر بھی زیادتی نہیں کرنی ہے, ہمیں اجازت نہیں ہے. خلاص, ہمیں ماں باپ کے آگے بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے, بس ختم. ہم غلام ہیں, ہم غلام رہیں گے, بس ہم بچھے ہوئے ہیں, ان کے آگے عاجزی کا بازو بچھا کر رکھو, بس یہی ہماری منزل ہے اور یہی ہماری کامیابی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے, بلکہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ صراحت فرمائیے کہ ماں باپ کو راضی رکھنا یہ بھی واجب ہے. حق مجھے یاد پڑھائے میں نے اس کو, راضی رکھنا یہ بھی واجب ہے, یعنی ایسے افعال اور اعمال کرے جسے یہ ماں باپ راضی رہے. حق حق. پھر اس کی اب یہ جو صورت بیان کی تو وہ یہ حدیث یاد رکھیے گا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی وہاں بات نہیں مانیں گے, یہاں پر راضی نہیں کریں گے ان کو. لیکن اب یہاں میں والدین کے لیے دو مدنی پھول عرض کر دوں کہ اولاد کو آپ کی اطاعت و فرما برداری اور آپ کا ادب و مقام اللہ نے بیان کیا, اس کے رسول نے بیان کیا کہ یہ تمہارے ماں باپ ہیں. تو اولاد کے دل میں ماں باپ کی عزت, ماں باپ کی عظمت, ماں باپ کا مقام, ماں باپ کا ادب, یہ جو داخل ہوا عطا ہوا ارشاد ہوا یا اللہ اور اس کے رسول کی طرف, آپ اپنی اولاد کو وہ بات کہتے کیوں ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی ہو. جس رب کریم نے آپ کو وہ مقام عطا کیا کہ اولاد کو اجازت نہیں آپ کے اف بولنے کی, آپ اس رب کی نافرمانی پر اولاد کو اکسا رہے ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ جس رب نے اتنا بڑا احسان ماں باپ پر بھی تو کیا نا, کہ انہیں اولاد کو ان کی کسی فرما برداری کا حکم دے دیا, اس تک مت بولو. جب ان میں دو یا ایک کو تم بڑی عمر میں پاؤ, بزرگی میں پاؤ, بڑھاپے میں پاؤ, کہ وہ عمر ہوتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے احکامات عطا فرمائے والدین کے بارے میں. تو والدین کو تو اس شکرانے میں کہ ہمیں ہم پر اللہ اور اس کے رسول کا اتنا احسان ہے کہ اس اولاد کو کیسے احکام ہمارے بارے میں عطا فرمائے, اس احسان میں اولاد کو کبھی زندگی بھر رب کی نافرمانی کی بات کرنی بھی نہیں چاہیے. کہ جب ہم اپنی اولاد کو از خود اپنے ہاتھوں اللہ کی نافرمانی کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو, جب ہم اپنی اولاد کو اللہ کی نافرمانی پر جری کر رہے ہیں, اس سے اللہ کی نافرمانی پر اکسا رہے ہیں, اس سے اللہ کی نافرمانی پر بے باک کر رہے ہیں, تو وہی اللہ کی نافرمانی کا انداز آپ کی نافرمانی کی صورت میں بھی اولاد اختیار کرے گی. اسے فرما برداری سکھائیے اللہ اور اس کے رسول کی, یہ آپ کی زندگی بھر اللہ کے رسول کے کرم سے فرما برداری کرتا رہے گا. حق حق. بیلنس بیلنس رکھیں, دونوں طرف سے شریعت کی پابندی ہوگی, صرف گھر نہیں ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں پہ یہ عرض کروں گا کہ اولاد کو والدین کے سامنے چپ تو رہنا ہی ہے, لیکن صرف چپ بھی نہ رہے بلکہ خیر خی کرتے ہوئے ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرے اور اصلاح کی کوشش بھی کرتے رہے. بہت ساری بات. کئی احادیث پاک میں کئی صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات میں ملتا ہے کہ صحابہ حاضر و عرض کیا رسول اللہ ہمارے والدین کے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے. تو اس طرح اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ اس کی دعا بھی کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذہن سے یہ جو مجھے نافرمانی کا حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ خیال ہی ان کے ذہن سے معاف فرما دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی راہ ہدایت پر لے. ایسا نہیں ہو کہ چپ کر کے گھلتا رہے, بس کہنا کچھ نہیں ہے, کہنا کچھ نہیں ہے لیکن دعا کرے, اللہ کے حضور دعا کرے, روئے, گریہ وزاری کرے, ماں باپ کے ساتھ شفقت اور رحمت کا برتاؤ کرے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات یاد آ گئی ان کے صاحب نے فرمایا نا کہ اس قدر آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور جب آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں کندھے پر آتے ہوئے اور آقا قدموں میں حاضر ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں آقا یہ میری ماں ہے, حق ان کے لیے دعا کر. اللہ اللہ اللہ اللہ. اتنے زخموں سے چور چور چور چور تھے, اتنا مارا تھا کفاروں نے کہ چہرہ سوج گیا تھا, ناک نظر نہیں آتی. اللہ اکبر. اور ڈر تھا کہ آپ کی شہادت ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ. اتنا مارا تھا کفار نے, مشرکوں نے اتنا مارا تھا, یعنی بدبخت ایک نام میرے ذہن سے نکل گیا, اس نے اپنے جوتے سے میرے آقا صدیق اکبر کے چہرے کو مارا تھا. اللہ اکبر. اتنا مارا تھا اور زخموں سے چور چور چور چور. جب ہوش آیا تو ہوش آتے ہی سب سے پہلا سوال عاشق اکبر کی زبان میں یہ تھا, یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. تسلیاں دی جا رہی ہیں, جب تک دیکھ نہیں لوں گا قرار نہیں آئے گا. اللہ اللہ اللہ. باپا نے لکھا ہے نا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کوئی پیر نہیں, صدیق اکبر جیسا کوئی مرید نہیں. حق حق. ان کی مریدی جو تھی نا, اللہ, جو آقا سے جو ان کی والیہ نا محبت اور جو ان کی وابستگی تھی, کمال کی تھی, عاشق اکبر تھے. حق. تو وہ حاضر ہوتے بارگاہ رسالت میں یوں بس وہ یہ تھا کہ مجھے لے جاؤ بس. پھر کاندھوں پر جس انداز سے یہ پہنچے ہوں گے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم, دار ارقم میں جلوہ کرتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, بہت رنجیدہ تھے سب لوگ. اور اس وقت جب یوں لکھا ہوا ہے کتابوں میں اس طرح کا کہ جب حاضر ہوتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ان کے اوپر, آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے اوپر, اور یہ سب رو رہے ہیں. اتنے صدمے تھے, اتنے صدمات میں, اتنی کیفیت کے اندر نیکی کی دعوت کا جذبہ دیکھیے, انفرادی کوشش کا جذبہ دیکھیے. آقا یہ میری ماں ہے, اس کے لیے دعا کر دے. سبحان اللہ. آقا نے اس وقت دعا کی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسی وقت والدہ ماجدہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. وہ ہے نا دعا محمد نہیں ہے, اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا, اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑھی ناز سے جب دعائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے کیونکہ شاید وہاں تیاری ہو چکی ہو. اچھا, ہند سے, ہند سے برائے راست آپ کی اجازت. آ گئی ہے کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ لبیک. خیریت سے حضور؟ الحمدللہ. حاجی غلام یاسین کیسے حضرت؟ الحمدللہ عز و جل. ماشاءاللہ مدنی چینل پر ایسے دھوم مچی ہوئی ہے, مدنی مکالمہ ایسے پھر 12 بجے کے بعد رکن شورا عبد الحبیب بھائی کی طرف سے جو یعنی سلسلہ چل رہا ہے ماشاءاللہ خوب دھوم مچی ہوئی ہے. پوری دنیا سے ایک دم امیر اہل سنت نے ایسا ربط کر دیا ہے کہ پورا خاندان دنیا میں پھیل گیا ہے دعوت اسلامیہ. الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, امیر اہل سنت کے سچ کے ہم سب کو سلامت رکھے. ایک دم مدنی چینل پورے میں سمجھتا ہوں ہند بھر میں ایسی دھوم ہے الحمد للہ. جگہ جگہ ابھی مفتی نسیم صاحب کی بلا کا 3-4 روز پہلے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی, فرما رہے تھے کہ میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوں ابھی اللہ تعالیٰ نے کچھ امام والے اسلامی بھائی نظر آئے تو پوچھا کہ آپ لوگ کہاں کہاں رہتے ہیں, تو بتایا کہ ہم لوگ بمبئی گورے گاؤں علاقے میں رہتے ہیں اور ابھی چند روز پہلے الحمدللہ مدنی چینل دیکھ کر ہمارے گھر کے لوگ مارا لوگ مسلمان ہوئے الحمدللہ. ارے واہ ماشاءاللہ. الحمدللہ یہ مدنی چینل کی باہر ہے اتنے مسلمان ہوئے ماشاءاللہ دھوم مچی ہے حضرت. اس کے علاوہ ابھی محرم الحرام میں مدنی قافلوں کی بھی دھوم مچنے والی تیاریاں ہیں ہماری کابینہ سے. ہر صوبے سے تقریباً 72 مدنی قافلے ایوریج سفر کریں گے انشاءاللہ. امید ہے کہ 313 مدنی قافلے ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ کی کابینہ سے حاجی صاحب ان بغدادی سے 313 مدنی قافلے, کابینہ سے بھی 313 مدنی قافلے ماشاءاللہ مرحبا. 72 گھنٹے کے 72 گھنٹے کے لیے 313 مدنی ماشاءاللہ. اصحاب بدر کی بھی یاد آ جائے گی اور کربلا کی بھی یاد آ جائے گی, دونوں میں قربانیوں کا جذبہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. ایک سوال. جی جی لبیک لبیک. یہ محرم الحرام ہے ہمارے ہند میں یہ ہے کہ کوئی مطلب شادی وغیرہ کرنے میں مسلمانوں میں یہ مطلب چلتا ہے کہ شادی نہیں کر سکتے نہیں کرنا چاہیے, اس پر شرعی کیا معاملات ہے, کر سکتے نہیں کر سکتے کیا ہے؟ آپ نے دو ہی جملوں میں پوچھا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, تو دو جملوں میں عرض یہ کہ کر سکتے ہیں. یعنی مطلب یہ جو رواج ہے یا نہیں کر سکتے ہمارے یہاں 12 دن یا 10 دن 12 دن نہیں کرتے ہیں. اصل میں وہ شروع میں ہی ہمارے حسن مدنی نے بڑی پیاری توجہ دلائی تھی کہ اس میں سوگ کا ایک عنصر ہمارے یہاں ایک معاشرے میں ہے کہ سوگ, حالانکہ سوگ اسلام میں صرف 3 دن ہے, جو 3 دن کا تصور ہے انتقال کسی کا ہو جاتا ہے تو 3 دن کا سوگ ہے نا, اور عورت کے لیے جس کا شور کا انتقال ہو جائے وہ عورت کے لیے 4 ماہ 10 دن ہے. لیکن شادی کا جو معاملہ ہے وہ سال کے 365 دن جائز ہے, لیکن اگر کوئی شخص نہیں کرتا محرم میں اور اس کا مقصد جو ہے وہ سوگ منانا نہیں ہے, ویسے ہی نہیں کرتا کہ عوام میں ایک رائج نہیں ہے, تو اس کے اوپر کوئی حکم نہیں ہے کہ اس نے نہیں, اگر اس کو یہ سمجھنا کہ جائز نہیں ہے تو پھر وہ شریعت کے اوپر افطرا کرتا ہے وہ تو ناجائز ہے نا, وہ ناجائز ہے. علی صاحب امید ہے کہ آپ کا تو نہیں, آپ جن کے کانسیپٹ کلیئر کروانا چاہتے ہیں ان کا کانسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا. آپ کا بہت قیمتی وقت لے لیا ہے صاحب, کیونکہ سلسلہ ختم ہونے کا وقت اور مطلب یہ کہ قیمتی وقت لے لیا. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے مدنی چینل کو اتنی دور رکھے, آپ نے اتنی دور سے فون کر کے ہمارے دل جوئی فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے. حاجی علی کو بھی سلام عرض کیجئے گا, جملہ اسلامی بھائیوں کو جن جن کو یاد رہے سلام اور دعائے مغفرت کی التجا ہے ماشاءاللہ. اللہ سلام سب کی مغفرت فرمائے. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی. اونچا ہے تیرا علم تو ہے وہ عالی حشم. اونچا ہے تیرا علم تو ہے وہ عالی حشم. تم ہو ذرا چشم کرم. یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا نے علی. اے شہ کرب و بلا تو نے جب سجدہ کیا. اے شہ کرب و بلا تو نے جب سجدہ کیا. شمر نے فوراً پھیر دیا خنجر ظلم و ستم. یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا ابن علی. راکب دوش نبی ابن سخی راکب دوش نبی. اے سخی ابن سخی اے شجاعت کے دھنی. مخزن جود و کرم. یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا ابن علی. سر کٹے کمبا لوٹے پر پرچم دینا گرے. سر کٹے کمبا لوٹے پر پرچم دینا گرے. یہ سبق ہم کو دیے سبق ہم کو ممنون ہم. یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی. اے شہیدوں کے امام اونچا ہے تیرا مقام. شہیدوں کے امام اونچا ہے تیرا مقام. تیرے در کے ہیں غلام تیرے در کے ہیں غلام. سبل ہی ہے شاہ عجم. یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی. حیدرآباد میں ہمارے اسلامی بھائی فیضان صحابہ اور اہل بیت کی محبتوں سے خوشبوؤں سے معطر. تھوڑا ٹیکنیکل پرابلم ہے. اچھا مطلب وہاں ہیں تیاری ہیں. ٹیکنیکل تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہوگا لیکن وقت وہاں بھی ہو چکا ہے. کہ حیدرآباد میں ہمارے اسلام آباد تیار ہیں. کتنی دیر لگے گی اندازہ؟ ہاں دیر ہو تو کال لے لیتے ہیں. چینل کے ناظرین کو ہم کیوں فارغ چھوڑیں؟ آصف ہاشمی اتاری میاں چنو سے عرض کر رہا ہوں. میرا نگرانی شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ علیجہ مختلف اوقات میں مدنی مذاکرہ یا مدنی مکالمہ ہوتا ہے جس میں اسلامی بھائی سوالات کرتے ہیں, تو سوالات کرتے وقت ہماری کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے, کون کون سی نیتیں ایسی ہیں جو ہم سوالات کرنے سے قبل کر لیں, اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. الحمدللہ مدنی مکالمہ کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقیاں نصیب فرمائے, اور مدنی چینل کو بھی اللہ عز و جل دن پچیسویں رات چھبیسویں ترقیاں عطا فرمائے. آمین. اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے نیتیں کرنے کی نیت کریں. سلام کروں گا یہ نیت کریں, علم دین سیکھوں گا, شرعی احکام سیکھوں گا, جو مجھے سکھایا جائے گا اس پر تل امکان عمل کروں گا, ہو سکا تو ایسا بھی سوال کروں گا کہ جس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کو فائدہ پہنچے, خیر خواہی امت کے جذبے کے تحت. اور جیسے کہ عموماً اسلامی بھائی تاثرات دیتے ہیں, تو اس سے میں یہ نیت کر سکتے کہ میں الحمدللہ جو مدنی چینل میں اسلام میں کام کر رہے ہیں ان اس طرح ان کی دل جوئی بھی کروں گا. یہ بھی نیتیں بنتی ہے غالباً, جہاں غلطی کروں تو سمجھا دیجئے گا. پھر ماشاءاللہ علماء ہوتے ہیں تو ان سے شرعی رہنمائی لینے کی بھی نیت میں عرض کر چکا. اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہے. ساتھ یہ بھی نیت کریں کہ ایسا سوال بھی نہیں کروں گا جس سوال میں گناہ ہو یا کسی کی آبرو ریزی ہو, آبرو دری ہو, عیب کسی کا اچھلے. یوں کر کے اس طرح کے بھی نیت کریں کہ گناہ سے بچنے کی بھی نیت کریں اور نیکیاں کمانے کی بھی نیت کریں. تو چند ایک نیتیں جو مستحضر تھی وہ میں نے عرض کر دی, اگر آپ بھی کچھ بڑھانا چاہیں نیتیں سوال کرنے والوں کے لیے. سلام رخصت. بنیادی نیت تھی وہ تو آپ نے بتا دی کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اب اس کے ذمن میں کئی نکلیں گی کہ ریاکاری نہیں کروں گا, دکھاوے کے لیے نہیں آ رہا, میرا سوال مدنی چینل پر اگر نہیں چل پایا تو رنجیدہ نہیں ہوں گا, اور اگر چل گیا تو لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار نہیں کروں گا کہ میرا سوال جو ہے وہ مدنی چینل پر چلا ہے. تو یہ چیزیں اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح خلط مبحث سے بچوں گا, یعنی جو پرٹیکولر بات کرنی ہے صرف وہی کروں گا, نگاہیں نیچی رکھوں گا, یہ بھی نیت کی جا سکتی ہے, اور سلام رخصت لوں گا. یہ تو عمومی طور پر جو ہم ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہیں نا, اس کی تو باپا نے 42 نیتیں لکھی ہیں, 42 نیتیں. ابھی وہ میرے پاس وہ مکتب میں لگا ہوا ہے پینا فلیکس, تو بیان کی بھی تھی یہاں بعض نیتیں. تو یوں ٹیلی فون یا بالمشافہ ملاقاتوں کی 42 نیتیں باپا نے تحریر کی تھی. وہ اشارے اشارے ہیں, وہ تو وہ جیسے تفصیلی نیت جسے لکھتے ہیں نا, وہ اشارے ہیں. تو وہ اشارے تو ان میں سے کئی ایسی نیتیں ہیں جو میں نے ابھی بیان کی ہیں, تو وہ نیتیں کی جا سکتی ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے زیادہ زیادہ نیکیاں ملیں گی فون کرنے کی. حیدرآباد میں ہمارے اسلام بھائی تیار ہیں. مرحبا. مرحبا. مدی چنے کے ناظرین آئیے اب حیدرآباد میں جو اسلامی بھائی فیضان صحابہ اور اہل بیت کی خوشبوؤں سے معطر, ان کی محبت کی خوشبوؤں سے معطر گلشن سجائے بیٹھے ہیں, وہاں چلتے ہیں اور اس سے مدنی پھول چننے کی کوشش کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی